Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de derde keer in korte tijd heeft de vrouwengevangenis Terpeel iemand ontslagen vanwege een relatie met de gevangenen. Dat meldt Dagblad De Limburger. In februari en juli gebeurde dat ook al. Minister Weerwind voor rechtsbescherming kondigde eerder maatregelen aan tegen grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen. Het hoofd van de rampenbestrijding op het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. Hij zegt om gezondheidsredenen te vertrekken. Er is veel kritiek op de manier waarop de dienst heeft gereageerd op de hevige natuurbranden op Maui. Die branden hebben al aan 111 mensen het leven gekost. Op Mallorca is een Nederlander van 26 opgepakt die een Duitser bewusteloos zou hebben geschopt. Schijnbaar uit het niets viel hij de man aan en trapte tegen zijn hoofd. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media was er alcohol in het spel. En op Curaçao is Tula herdacht, de leider van de grote slavenopstand van 1795. Bij de herdenking waren ook Tweede Kamerleden uit Nederland. De Nederlandse regering kwam eerder dit jaar met excuses voor het slavernijverleden en heeft eerherstel voor Tula aangekondigd. Dat komt er op 3 oktober, de datum dat hij werd geëxecuteerd. Het weer eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt 24 graden aan de kust vandaag tot 29 in het zuiden. Morgen eerst buien, later zon en dan 24 tot 28 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 18 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Is Chris van Dam, de verse voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het gerenommeerde instituut wil de horizon verbreden en meer onderzoeken dan rampen en ongelukken. Want ook bijvoorbeeld pesten en grensoverschrijdend gedrag bedreigen onze veiligheid. In het mediaforum. Straks begint de eerste ministerraad na het reces. Den Haag start weer op. En met de verkiezingen in aantocht, hoe blijf je alert op het verschil tussen campagne voeren en besturen? Na 11. Na bijna 2 weken is dit weekend het slotstuk van de allereerste Europese para-kampioenschappen. Een mooi moment om de balans op te maken. Maar we beginnen natuurlijk met de stelling in Stand.nl. En die is: kinderen mogen in een rijk land als Nederland niet in armoede leven. Deel uw ervaring op 0800 1101. In totaal zijn er dik 200.000 kinderen in Nederland die opgroeien met weinig geld. Dat zijn er gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas. Ik schaam me eigenlijk heel diep. Kinderen in armoede wilde u halveren, hè? Staat in het regeerakkoord. Ja, in 2025. Ik schaam me heel diep dat wij in dit land, dat zo rijk, die zo rijk is... ook echt maatregelen hebben genomen waarin we de kinderarmoede ook echt niet verder toezagen nemen. Nou, wat toch extra pijnlijk is, is dat ook, zullen we zeggen, de kinderarmoede naar 7% gaat. De belofte was dat kinderarmoede in 2025 zou zijn gehalveerd. Gaat niet lukken. Ik heb gezegd dat ik te druk was, maar we hebben gewoon geen geld om een cadeautje te kopen. Je zou het eigenlijk kunnen samenvatten door te zeggen: een kind kan eigenlijk geen kind zijn. Onze spraakmaker vanochtend is Chris van Dam. Niet alleen voorzitter van de OVV, maar ook van STEC. Goedemorgen, meneer van Dam. Goedemorgen. Ja, STEC, een stichting die ook werkt in de arme Haagse wijken, hè, toch? Dus staat voor stad en kerk. Ja. U ziet dit ook, wat er aan de hand is en wat er gebeurt met die kinderen. Nou, ik ben voorzitter van het bestuur, dus ik wil absoluut mezelf niet aanmatigen dat ik iedere dag dit zie. Nee, maar weet wel waar dit over gaat. Jazeker. Een van de prioriteiten van STEC is... De kerken hebben van oudsher de diaconie. En dat is in Den Haag vormgegeven in de vorm van een stichting die dat apart doet. Ja. En die een van de prioriteiten is inderdaad armoede. En ook armoede, dan kom je ook kinderen tegen. En daar worden ook activiteiten voor georganiseerd. Want armoede is niet alleen een financiële kwestie. Mm-hmm. Ik trap nu even een open deur in. Maar is natuurlijk ook enorm veel sociale aspecten zitten ermee. Hè? Kinderen die inderdaad in de zomer hun wijk niet uitkomen. Omdat die ouders geen geld hebben om op vakantie te gaan. Maar ook andere kinderen zien vertrekken omdat die wel op vakantie gaan. Dus de zomer kan voor een kind in armoede best een eenzame periode zijn. En daarom is het van belang dat er dan ook juist voor hen dingen georganiseerd worden. Ja. En als ik zeg, dat moet toch eigenlijk niet zo zijn in een land als Nederland? Hè? Een gaaf land, om met Mark Rutte te spreken. En ook een welvarend land. Ja, dan wie zou het daarmee oneens zijn? Ik vind trouwens ook in een arm land dat kinderen niet arm moeten zijn. Nee, natuurlijk, die discussie. Wat dat betreft ligt het wat breder. Duidelijk, ja. Maar kijk, dat is absoluut waar. Mensen zeggen dan, het is een schande. Dat is wel een hele goede drive, vind ik altijd bij mezelf, als iets een schande is, om er boos over te zijn om zelf in actie te komen. Dus als dat helpt, is dat goed? Aan de andere kant denk ik, het is ook een ongelooflijk ingewikkeld probleem. Mm-hmm. Dat veel meer natuurlijk ook met geld op te lossen is, maar niet alleen met geld. Nee. Is het ook een probleem dat, hoe zeg je dat? Nou, floreert op de vruchtbare bodem van de jaren van Mark Rutte? Of niet, van de kabinetten Rutte, laat ik het dan zo zeggen? Nou ja, ik dat weet ik eerlijk gezegd niet. En dan verleidt u ook een voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een politiek oordeel uit te spreken over wat dan ook. En daar heb ik helemaal niet zoveel zin in. U bent natuurlijk wel oud-Tweede Kamerlid ook, hè, van ja, het CDA. Dat ben in de ik. Periode 2017-2021. Dus ja. U bent ook wel op een bepaalde manier onderdeel geweest van dat Den Haag. Ja. Vooral actief op justitie. Ja. Nou ja, kijk, laat ik er dit van zeggen. Het afgelopen kabinet heeft een aparte minister aangewezen om ook met dit onderwerp aan de slag te zijn. Precies. Dus ik ga niet zeggen dat zij er geen aandacht voor hebben gehad of geen oog voor hebben gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat de minister die dat gedaan heeft ook de beste intenties heeft gehad om daar iets van te maken. Ja. En dat geeft alleen maar aan hoe ongelooflijk weerbarstig deze materie is. Ja. Ja, zeker. Voor het Mediaforum hier alvast Hugo Lochtenberg, NRC-journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is meer, we zeggen dat eigenlijk al een statement dan een stelling, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, ben het hier maar eens mee oneens. Maar er zit wel een bepaalde verontwaardiging en zorg in ook, toch? Heb jij dat ook? Voel jij bijvoorbeeld iets van schaamte? Dat dit aan de hand is? Nou, schaamte. Nou, ik weet niet of ik die emotie hierbij voel. Ja, meer collectieve schaamte dan we dat hebben, niet individueel. Maar ik denk wel echt dat je in de. Jij refereert net aan de komende verkiezingen. Ik denk dat dit echt een onderwerp is dat daar zeker terug gaat komen. Dat is natuurlijk wel echt. Dat zijn wel echt schrikbarende cijfers. Als je 1 miljoen mensen hebt die op of onder de armoedegrens dreigen te komen in Nederland. Dat is echt ongelooflijk. Dus daar. Ja. Dat kan niet anders dat een van de thema's ook is in de komende verkiezingen. Ja. En misschien al tijdens de ministerraad. Die zo meteen gaat beginnen natuurlijk. Een punt van aandacht, kan ik me zo voorstellen. Sterker, ik zag gisteravond al verschillende bewindspersonen verschillende dingen daarover zeggen. Dus. Ja. Ook over de kinderen? Nee, dat ging dan over de uit moeten blijven van lastenverzwaring voor Precies. bedrijven. Dus zo kiest iedereen zijn eigen invalshoek. Ja, en het wel of niet verhogen van de minimuminkomens en de bijstand. Exact. We gaan eens kijken hoe u hierover denkt en wat uw ervaring is. Milio van den Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Schreef het boek Misschien moet je iets lager mikken. Een verhaal over armoede en kansenongelijkheid. Dat boek gaat over jouw ervaring als kind. Waarin je in die jeugd opgroeide in armoede en de kansenongelijkheid die je meemaakte. Ja, een beetje brede vraag, maar toch, hoe was dat? Hoe was jouw jeugd? Kun je even schetsen hoe dat eruit zag? Ja, het is heel moeilijk. Heel verwarrend ook. Want je merkt eigenlijk constant dat allerlei instanties van waarvan iedereen zegt dat die er voor jou zijn, er eigenlijk niet voor jou zijn. Dus het is heel conflicterend in die zin. Je hebt een hele gekke relatie met de maatschappij. Je voelt eigenlijk altijd dat je met één been erbuiten staat. Want heel veel dingen, nou, zoals net al genoemd, kun je niet doen. Mm-hmm. En aan de andere kant merk je ook dat je te maken hebt met allerlei instituties. Zelfs als kind merk je dat al, want dat zie je door middel van de stress bij je ouders bijvoorbeeld. Dat heel veel organisaties die je eigenlijk zouden moeten helpen, dus niet voor jou zijn. Dus dat maakt dat je gewoon nogmaals een hele verstoorde relatie hebt met de samenleving. Ja, ja. En kun je uitleggen hoe de situatie thuis was? Kun je even aangeven, wat deden je ouders en hoe zag dat eruit? Hoe zag een dag eruit, een gewone dag? Ja, mijn moeder was. Die zou eigenlijk afgekeurd moeten zijn door het UWV, omdat ze hele complexe hartproblemen had. Maar het UWV besloot dus dat zij eigenlijk niet ziek genoeg was. Compleet tegen de adviezen van alle artsen in. Dus zij heeft altijd hele losse, precaire baantjes gehad. Zoals schoonmaakbaantjes en een beetje pendelen tussen de bijstand en allerlei tijdelijke baantjes. Mijn vader was in die zin niet heel erg in beeld. Dus die droeg eigenlijk niks bij. Mm-hmm. En dat maakte dat wij op een gegeven moment door alle schulden in een huis kwamen te zitten waar geen gaslicht was. Dus ik heb jarenlang mezelf met koud water en wat zeep moeten douchen. Ja. Ik had geen vloerbedekking op de grond, dus dat was ook nog eens ontzettend koud. En ja, je merkt eigenlijk al elke ochtend als je opstaat en je over die koude betonnen vloer naar de badkamer loopt om jezelf te wassen met koud water, dat je eigenlijk gewoon minder waardig bent. En dat, als je elke dag op die manier begint, dan word je er ook elke dag weer aan herinnerd eigenlijk. Ja. Je zegt net, hè, dat je een rare, of een dubbele, beetje gekke dubbele verhouding hebt met de samenleving en alle instanties ook. Is dat iets waar je nu nog steeds last van hebt? Met andere woorden, wat zijn de gevolgen van deze jeugd voor jou op de langere termijn geweest? Of nog steeds misschien wel? Ja, ik merk bijvoorbeeld ook, omdat ik kom ook uit een kansarme wijk. En daar reageert bijvoorbeeld de politie heel erg anders. Dus ik heb tot de dag van vandaag, als ik een politieagent zie, dat ik me gewoon heel anders ga gedragen. Niet dat ik überhaupt iets doe, maar ik ga toch net even wat rechter lopen. Ik ga expres lachen richting agenten. Om eigenlijk gewoon zoveel mogelijk aan te geven dat ik geen bedreiging zou moeten vormen, zeg maar. Ja. Anderzijds, als ik bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst krijg, ook al heb ik daar zelf gelukkig inmiddels geen problemen meer mee, dat ik toch meteen een gigantische stressreactie krijg. Dus elke keer als ik moet interacteren met allerlei verschillende instituties, doe ik dat vanuit het gevoel dat ik eigenlijk altijd heb gehad. En dat maakt dat ik daar altijd gewoon een soort van extra stressreacties van krijg. Ja, ja. Stress, onzekerheid hoor ik ook heel erg terug, klopt dat? Ja, absoluut. Op veel gebieden? Want je begeeft je eigenlijk in een wereld die je niet zo goed kent en die eigenlijk ook niet voor jou gemaakt is. Want je merkt ook bijvoorbeeld dat, nou goed, de politiek is er gewoon per definitie niet voor jou. Er zijn allerlei ideeën en initiatieven en intenties. Maar met intenties kun je niet zoveel als je in armoede leeft, helaas. Mm. Mm-hmm. Dus op die manier merk je gewoon dat je constant in een wereld bent die je eigenlijk niet snapt en die jou ook niet snapt. Ja. Wat dus maakt dat het een hele andere manier van leven is. Ja, ja. En hè, dan is er gisteren dat nieuws dat bijna 1 miljoen Nederlanders, als het kabinet niet ingrijpt of geen maatregelen neemt, in armoede terechtkomt volgend jaar. Waaronder dus dat bij kinderen zal dat oplopen naar 230.000. Wat doet zo'n bericht met jou? Ja, het is frustrerend. Kijk, ik ben inmiddels 31. Dus we hadden dit probleem al lang opgelost moeten hebben. Kijk, armoede is een keuze in een land als Nederland. Het is heel bewust beleid creëren eigenlijk om mensen hieruit te kunnen trekken. En het feit, ja, tuurlijk is het een heel complex probleem, maar tegelijkertijd laat onderzoek bijvoorbeeld ook zien dat de politiek grotendeels de belangen van de middenklasse behartigt. Dus je ziet eigenlijk altijd dat mensen aan de onderkant van de samenleving, die vangen eigenlijk altijd de hardste klappen. Kijk naar bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Kijk naar hoe de bijstand is geregeld. Kijk naar hoe de schuldenindustrie is geregeld. Het wantrouwen dat zo diep ingebakken zit inmiddels bij de overheid, maakt gewoon dat het, ja, de verantwoordelijkheid ligt gewoon bij die overheid. Ja, ja. En mensen op deze manier benaderen en behandelen is gewoon, dat zijn politieke keuzes. Ja, ja. Dus ik vind het altijd een beetje voor de bühne dat iedereen zich elke keer maar zo druk maakt hierover. Hm. Terwijl ondertussen, dit probleem speelt al heel lang. De oplossingen liggen lang en breed op tafel. Ja. Maar toch worden de stappen niet genomen. Nee. Oké, Milieu van den Kamp, hartelijk dank voor jouw verhaal. Ga ik toch even terug naar de tafel, naar Chris van Dam. Want Milieu zegt iets interessants, hè? Namelijk een overheid en beleid dat er eigenlijk is voor een grote middengroep. Maar de kwetsbaren die daaronder zitten, die worden uit het oog verloren. Ik moet dan toch weer ook inderdaad aan de toeslagenaffaire denken. U was natuurlijk voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie toeslagen. Dat is ook eigenlijk wel een beetje wat u constateerde, toch? Ja, ik weet je, ik ben er niet meer zo van dat de overheid alleen maar, laat maar zeggen, slecht is. Of alleen maar. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar nee, wel maar bepaalde groepen gewoon geen oog voor heeft. Ja, nou, ik denk wel degelijk dat. Het is absoluut waar dat die 1 miljoen mensen die iedere dag moeten knokken om het hoofd boven water te houden, dat ik me heel goed kan voorstellen dat vanuit die positie van die mensen ze dat zeggen. Ja. En ik heb ook heel veel mensen gezien tot mijn eigen, dat vond ik wel echt mijn eigen schande. Dat was ook echt mijn ontdekkingsreis in die kinderopvangtoeslag. Dat je toch met een bepaald beeld erin ging van hoe we het in Nederland deden. En dat ik er halverwege die wedstrijd achter kwam dat beeld helemaal fout was. Wat ik zelf ook had, hè. En ook bijvoorbeeld hoe de rechtsstaat werkte. Wat rechters voor rol daarin hadden. Daar was ik echt... Ja, ik ben inmiddels 60, maar je kunt nog wat leren op als je toch voorbij de 50 bent, zou ik maar zeggen. Ontluisterend, is dat een woord? Ontluisterend, ik vond het echt ontluisterend. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat daar heel veel te doen is. Tegelijkertijd moet ik constateren dat wij natuurlijk wel in een land leven waar dit op de politieke agenda staat. Of het dan niet lukt, dat is een ander ding. Maar het is absoluut niet zo dat het niet een thema is in ons land. Het staat op de agenda, maar heeft het ook voldoende prioriteit? Ja, dat is dan ook bijna weer een politiek oordeel. Is er een land op de wereld waar ze iemand in het kabinet hebben zitten die... Oh, vast zullen die landen er zijn, maar in ieder geval wij hebben een land... Waar een minister voor armoede is. Dus armoede ik denk dan, wat wil je dan nog meer? Maar het is zo'n enorm ingewikkeld onderwerp. Ja. En ik denk ook dat het in zekere zin... Dat had ik hem wel willen vragen aan die meneer die u net in de uitzending had. Ik heb ook altijd het idee dat het een soort erfelijk probleem is. Hè? Dat het van generatie op generatie... Ik had wel willen weten... Dat is bekend op zich, volgens mij. Ja, want het is een spiraal waar je heel moeilijk uitkomt. En dat is zo onrechtvaardig. Ja, ook naar kinderen die geboren worden in dat soort omstandigheden. Ja. Wat zijn je kansen? Zeker. Danielle Goedhart, orthopedagoog en kinderpsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft meegeluisterd net met het verhaal van Milio, hè, dat we net hoorden. Is dat een herkenbaar verhaal, als je dat even breder zou trekken? Is dit inderdaad wat die kinderen doormaken en de invloed die het heeft op de rest van hun leven? Ja, zeker. Er zaten zeker kenmerken in dat ik denk dat is ook beschreven in onderzoek. En ik vond het eigenlijk vooral ook leuk wat jullie net zeiden. Van het lijkt wel alsof het dan overslaat naar de volgende generatie. Nou, dat blijkt dus ook uit onderzoek zo te zijn. Ja. Kinderen die opgroeien in de armoede, die hebben een grotere kans dat zij zelf uiteindelijk als volwassenen ook opgroeien in armoede. En weer kinderen krijgen met, dat de geschiedenis zich eigenlijk herhaalt. Dus dat... dat weten we. En dat is natuurlijk wel heel triest eigenlijk. Dat we nu dan... Dat er steeds meer kinderen in armoede leven. Ja. En wat doet het... want ik hoorde... Ik zei net... ik voel bij Milio onzekerheid. Ik voel wantrouwen richting allerlei overheidsinstanties. Die misschien niet per se het slechtste voor hebben hoor. Maar dat wantrouwen is er wel. Hij leeft eigenlijk in een soort van wereld waarin hij er niet bij hoort. Is dat inderdaad het langetermijn psychische effect? Psychologische effect? Ja, nou als je kijkt naar eigenlijk de grootste factor die een rol speelt bij het opgroeien in armoede is stress. Hè, kinderen hebben in de basis helemaal niet zoveel materie nodig, zeg maar. Gek speelgoed. Ze zijn vaak heel tevreden met weinig. Het is vooral dat stressaspect die terug te zien is bij ouders. Hè, wat ook weer effect heeft op de oude-kindrelatie. Maar ook kinderen die dus zelf stress ervaren, want ze kunnen niet sporten. Daar hebben mama of papa geen geld voor. Ze kunnen niet carnavallen, want we hebben geen kleding. Dus op die manier ook nog stress. Ja, en dat heeft veel langetermijn gevolgen. We weten dat stress op vroege kinderleeftijd heel veel effect heeft op langetermijn. Ook op gezondheid. Maar dus ook inderdaad wat voor keuzes jij zelf later maakt. Ja. En hoe jij staat tegenover een belastingdienst, wat hij vertelde. Hè? Dat je een brief krijgt en dat je... eigenlijk al in de stress schiet. Want doe ik iets verkeerds? Ja. Of dat blijft wel je leven lang bij je. Dus dat is zeker iets wat flinke impact kan hebben op lange termijn. Ja, wat dat betreft hebben kinderen niet zozeer materieel heel veel nodig, maar inderdaad vooral stabiliteit en rust. En veiligheid vooral, denk ik ook. Ja, en op het moment dat schulden natuurlijk of armoede het thema is binnen een gezin, dan gaat het daarover. En dan is er dus weinig ruimte voor warmte, voor genegenheid, voor de aandacht. Dat heeft veel effect. Ja, en dat gaat spelen ook bij je verdere ontwikkeling in je leven. Dankjewel, Danielle Goedhart. Koen Kaminada, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van de commissie Sociaal Minimum. En die hoorde ik gisteren pleiten voor een structurele verhoging van de bijstand en het minimuminkomen. Dat zou dan 7 miljard euro gaan kosten, structureel. Is dat inderdaad wat deze kinderen ook gaat helpen dan? Want je hebt het natuurlijk over het inkomen van de ouders ook, vooral. Ja, maar de commissie stelde nog iets meer voor. En dat waren ook de verhoging van de kindregeling. Hè? Ja. Van het kindgebonden budget en de kinderbijslag. En dat maakte bij elkaar ruim 6 miljard euro. Ja. En vooral natuurlijk die laatste twee regelingen. Die helpen echt om de kinderen boven de armoedegrens te trekken. Ja. En als we even kijken in vergelijkend perspectief. Hè, want de stelling is, kinderen mogen in een rijk land als Nederland niet in armoede leven. Als we dan even de blik over de grens werpen in vergelijkend perspectief. Hoe doen we het dan eigenlijk? Nou, Nederland valt op twee, drie manieren op. De armoede bij ons in Nederland is relatief laag. Hè, dus over de hele bevolking. Mm-hmm. En in het bijzonder onder ouderen. Hè, dus vooral de senioren hebben echt een hele lage armoedegrens ten opzichte van andere landen. Als het gaat om kinderen zitten we iets boven gemiddeld. Maar waar we het meest in opvallen is dat via ons hele stelsel van en toeslagen en sociale zekerheid en uitkeringen, we dan niet of nauwelijks in slagen om kinderen dan vervolgens boven de armoedegrens te trekken. Terwijl in andere landen dat veel beter lukt. Okay. Dus ze hebben een betere navigatie in andere landen dan wij in Nederland hebben. En wat bedoelt u met navigatie dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je echt gewoon echt richten op de doelgroep. En de doelgroep proberen natuurlijk daar wat extra inkomen naartoe te brengen, zodat ze boven de inkomensgrens gaan. En in Nederland hebben we wat meer generieke regelingen gedaan. De kinderbijslag is voor iedereen. En de toeslagen zijn ook voor een heel groot gedeelte van de bevolking. Dus niet echt gericht op de groep die het meest nodig heeft. Oh ja, dus uw advies zou dan ook zijn, focus meer op die groepen die het ook echt nodig hebben. Maatwerk, als het ware. Nou ja, dat is altijd. Dat is het bekende probleem. Ik hoor dat u ook meneer Van Damme in de uitzending heeft. Hè, van überhaupt de hele toeslagendiscussie. Ja. En dat is als je op een gegeven moment steeds meer precies probeert te navigeren op de groep die het nodig heeft, heb je steeds meer informatie nodig, heb je steeds meer bureaucratie nodig. Precies. Geeft ook onzekerheid, dus dat is een nadeel. Maar dan kun je wel beter richten. Ja. Of doe je wat meer generieke instrumenten en dat geef je dus ook geld aan mensen die het misschien niet in die mate nodig hebben. Dus dat is altijd een spanningsgebied. Ja, goed. De ervaring bij de overheid leert dat ze niet heel flexibel is, toch, in dit opzicht? Nou ja, flexibel weet ik niet. Ik weet dat er inderdaad de intenties ontzettend goed zijn, maar de ontwikkeling en de design van onze stelsels zijn inderdaad wel erg gericht geweest op het voorkomen van fraude. En dat heeft iets te maken met onze geschiedenis. We hebben een Bulgare fraude gehad een jaar of 10, 12 geleden in de toeslagen, die er echt voor heeft gezorgd dat de systemen helemaal zijn ingericht om het voorkomen van fraude. Ja, en dat doe je blijkbaar door het overvragen van informatie. Ja. En op het moment dat mensen daar niet helemaal recht op hebben, of als het nog niet helemaal duidelijk is, dan ga je dus heel erg daar druk op zetten. En dat heeft grote gevolgen. Want de gevolgen daarvan zijn is dat mensen ook dan heel vaak allerlei regelingen waarop ze recht hebben, vooral ook op gemeentelijk niveau, maar ook de toeslagen, dat niet meer durven aanvragen. Ja. En dat is best groot hoor, want 40% vraagt niet aan. Hè. Dus er is ook een stuk armoede, blijft er ontstaan, omdat mensen er wel recht hebben op de regelingen, maar daar geen gebruik van durven te maken. Ja, dan is mijn eerste reflex, wat zonde is dat toch? Dat is zeker zonde, zeker. Ja, precies. En oplossingen als, want die zijn er ook, hè, allerlei losse initiatieven. Het Rode Kruis, dat maaltijden op scholen verzorgt. Heeft dat zin eigenlijk, of is dat eigenlijk wat we niet moeten willen? Moeten we ons daar een beetje voor schamen? Nou, allebei natuurlijk. Hè. Het heeft zin zolang het nodig heeft, is. Hè. Dus dan hebben al die initiatieven hebben zin. Maar het is natuurlijk niet wat je wil als inrichting van een verzorgingsstaat. Hè. In een verzorgingsstaat wil je dat mensen die de middelen nodig hebben om hun hoofd boven water te krijgen, dat ze die ook krijgen. Hè. En als dat dan niet lukt, zie je altijd met voedselbanken en met allerlei particuliere initiatief dat mensen elkaar helpen. Dat is in de geschiedenis altijd gebeurd. Ja. Maar het is niet wat je wil. Ja. Vindt u misschien dat de stelling, hè, kinderen mogen in een rijk land als Nederland niet in armoede leven, misschien ook getuigd van een beetje verwrongen of verkeerd zelfbeeld inmiddels? Nou, ik denk dat waar we nu tegenaan lopen, en het is natuurlijk al een aantal jaar bekend, zeker bij de sociale wetenschappers. De SER heeft een aantal jaren geleden een rapport geschreven, nu is de Commissie Sociaal Minimum. Ja. Wat je ziet is dat er steeds meer bekendheid komt, omdat we niet meer wegkijken. Ik noem het altijd, we hebben altijd weggekeken, omdat we een rijk land zijn. Ja. Bestond er dus geen armoede, en al zeker niet onder werkenden, en al helemaal niet bij kinderen. Dat past niet bij elkaar. Hè? Dat past erbij in de Amerikaanse samenleving, maar niet bij die van ons. Nee. En we zien nu steeds meer informatie en signalen komen dat beeld ook verneemt. Nederland geldt, of in ieder geval. Hè, de maatvoering ook van onze armoede is natuurlijk groot geworden. Het getal miljoen, hè, een miljoen mensen in de armoede, dat doet heel veel, veel, veel bellen rinkelen. Dus de omvang van de problematiek, die ligt nu echt wel op tafel. Ja, precies. Zouden we ook meer aandacht moeten hebben voor het fenomeen kinderen, zeg maar, een beetje geïsoleerd in het hele verhaal? Ik bedoel, het is natuurlijk, hè, alles hangt met elkaar samen, dat snap ik. Maar door aandacht echt voor kinderen specifiek en expliciet vooral te hebben, maak je het probleem ook zichtbaarder. Nu gaan we er inderdaad vanuit, ja, ze zijn onder de van het gezin en we kijken naar de ouders. Nou ja, dat is in Nederland altijd het geval geweest. Ja. Maar daarin zijn we wel bijzonder en ook uitzonderlijk. Hè. Nederland is ook het enige land wat een voorbehoud heeft gemaakt op het verdrag van de kinderrechten van de Verenigde Naties, dat de kinderen zelf als zodanig, als individu, geen recht hebben tot sociale zekerheid. Dat is omdat wij inderdaad vinden dat dat allemaal in het huishouden moet plaatsvinden. Maar nogmaals, daar zijn we uniek in de wereld. We zijn de enige die zo'n voorbehoud hebben gemaakt, terwijl alle andere landen wel dit soort verdragen ondertekenen. En wat betekent dat? Dat betekent dat een kind altijd altijd individueel recht zou hebben op bijvoorbeeld openbare nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. En in Nederland is dat niet noodzakelijk het geval. Je kunt daarvan worden uitgesloten als de houders de huur niet betalen of de elektriciteit of de waterrekening niet betalen. Ja. En daar zijn ook voorbeelden van. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Ja, goed. Een punt van aandacht dus, Koen Kaminade. Hartelijk dank van de Commissie Sociaal Minimum. En als we het hebben over verdragen en die ondertekenen en juridisch bindende afspraken maken, ook als het gaat om kinderen, komen we natuurlijk terecht bij Margriet Kalverboer, kinderombudsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe doet Nederland het eigenlijk op dat gebied, als je daarnaar kijkt? Nou ja, ik heb met veel instemming geluisterd naar de spreker net. En ik onderschrijf heel veel. En wij in Nederland vergeten kinderen vaak. Hè? Het voorbeeld werd genoemd van afsluiten van water. Maar dat geldt ook voor huisuitzettingen. Of eigenlijk op allerlei gebieden. Ja. En wat je ziet bij kinderen is dat met name het feit dat zij geen continuïteit hebben, dat ze met stress opgroeien, dat zo ontzettend belemmerend is in hun hele ontwikkeling en hun hele perspectief. Ja. Wat zegt dat aantal van 230.000 kinderen in armoede u? Schrikt u daarvan als kinderombudsman? Nou, wat heel erg is, ik schrik er niet van. Want ik, toen ik 7 jaar geleden begon, toen hadden we aantallen die duiden op meer dan 400.000 kinderen in armoede. Ik weet niet of er met andere cijfers gewerkt wordt. Maar dat het aantal hoog is en dat de maatregelen die we treffen niet werken, dat zien we en dat horen we van kinderen en dat weten we. Ja. En dan zegt u ook, pleisters plakken, dat werkt niet. Nee, zeg maar incidentele hulpmaatregelen. Nee, klopt. Ik heb met te veel kinderen gesproken en te veel ouders gesproken. En dan blijkt dat ze een muziekles hebben, maar daar gaan ze niet naartoe, want er is geen vervoer. Of een balletles, maar het balletpakje kan niet gewassen worden, want er is geen wasmachine of er is oppas nodig. Dat werkt niet. Wat kinderen nodig hebben is dat er structureel een voldoende kwaliteit van leven is. Maar ook dat hun ouders niet die stress hebben, waardoor ze niet meer een goed voorbeeld voor kinderen kunnen zijn. Ja, ouders die moeten... Sorry? Nee, ja? Maak je zin maar even af. Nou ja, ouders moeten bijvoorbeeld kunnen meedoen in een samenleving. Die moeten een baan hebben waarmee ze voldoende verdienen. En die moeten daarin ook een voorbeeld zijn voor hun kinderen. Zodat ze kunnen laten zien dat je armoede uit kan komen. Want dat kan ook enorm belemmerend zijn. Goed, de ministerraad komt zometeen bijeen. Wat zou u ze willen meegeven in 3 zinnen? Kijk, structureel. En dat is eigenlijk 1 zin. Maar hou op met individuele maatregelen. Kijk naar kwaliteit van leven voor kinderen. Doe dat preventief. Dus ook in de brede leefomgeving. Geef kinderen gelijke kansen. En richt je daarop. Oké. Okay. Op de toekomst ook. Kinderombudsman. Hartelijk dank. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Leren mediteren? Zen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Leren mediteren? Zen.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron op vandebron.nl/elektrisch rijden. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 10:00. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Schrijver en journalist Bert Voskuil vertelde gisteren op deze zender hoe ooit crimineel Klaas Bruinsma bij hem thuis kwam eten. In het mediaforum bespreken we zo hoe innig de banden mogen zijn die journalisten aangaan. En zometeen is de eerste vergadering van het demissionaire kabinet na de vakantie. En daarover nu al meer in het NOS Journaal met Jan van de Putten. De vorige vergadering was op 14 juli, een week na de val van het kabinet van Rutte 4. Het is dan ook een andere ministerraad dan normaal, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Voor het eerst moeten ze zich in demissionaire staat over die nieuwe begroting gaan buigen. Want gevallen of niet, op Prinsjesdag moet er een nieuwe begroting voor volgend jaar komen. En het wordt lastiger dan anders om het daarover eens te worden. Want de partijen staan allemaal in de verkiezingsstand. Hè, op 22 november vervroegde Kamerverkiezingen. Ze gunnen elkaar weinig meer en over veel onderwerpen zijn ze het oneens. Op de agenda staan grote urgente problemen als armoedebeleid en de koopkracht. Maar het is nog niet duidelijk wat dit demissionaire kabinet eraan kan doen, omdat het alleen lopende zaken mag behandelen. Een medewerker van vrouwengevangenis Ter Peel in Limburg moet weg omdat ze een relatie had met een gevangene, schrijft Dagblad De Limburger. Het is de derde keer dit jaar dat de gevangenis om die reden iemand moet ontslaan. Vorige maand nog moest de gevangenbewaarder weg na seks met een gevangene. En in februari werd ook al iemand ontslagen vanwege een relatie met een gedetineerde. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft naar aanleiding van eerdere misstanden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag aangekondigd. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder artikelen verkocht, maar de omzet nam juist toe. Dat is het gevolg van prijsverhogingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De natuurbranden op Tenerife breiden zich nog altijd uit. Inmiddels is een gebied van zo'n 3300 hectare verwoest. 3.000 tot 4.000 mensen zijn geëvacueerd. Op Curaçao is Tula herdacht, de leider van de grote slavenopstand van 1795. De Nederlandse regering kwam eerder dit jaar met excuses voor het slavernijverleden en heeft eerherstel voor Tula aangekondigd. Dat gebeurt op 3 oktober. Het vrachtschip dat woensdag vertrok uit de haven van Odessa heeft de territoriale wateren van Turkije bereikt en vaart inmiddels door de Bosporus. Het is het eerste schip dat gebruik maakt van de corridor die Oekraïne heeft ingesteld. Rusland heeft het schip met rust gelaten. Volgens Europa-deskundige Bob Deen heeft Rusland er ook niet veel belang bij om die schepen aan te vallen. Ze zullen veel eerder proberen te voorkomen dat nieuwe graanschepen, want dit is een containerschip, niet specifiek bedoeld voor graan, te voorkomen dat de graanschepen op grote schaal die 3 havens van Odessa en de andere 2 aan de Zwarte Zeekust gaan aandoen. Turkije kwam gisteren nog met een waarschuwing aan het Kremlin nadat een ander vrachtschip was beschoten door een Russisch patrouilleschip. Het hoofd van de rampenbestrijding van het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. Naar eigen zeggen om gezondheidsredenen. Maui wordt getroffen door een reeks hevige natuurbranden. En er kwam eerder kritiek op de rampenbestrijdingsdienst omdat het waarschuwingssysteem op het eiland niet werd ingeschakeld. Volgens het vertrekkende hoofd is dat een tsunami-alarm en had waarschuwen op die manier geen zin. Het dodental van de natuurbranden op Maui staat op 111. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Op Mallorca is een Nederlander van 26 aangehouden die een Duitser bewusteloos had geschopt. Blijkt schijnbaar uit het niets viel hij de man aan en trapte tegen zijn hoofd. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media was er alcohol in het spel. En het weer. Eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt 24 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Morgen eerst buien, later zon en 24 tot 29 graden. Beetje wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen afrit Rijs en knooppunt Azelo, 4 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Er zijn 2 rijstroken dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog een half uur. De vertraging op dit moment is 10 minuten. Ster. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Barst. Nou, lekker begin van de dag. Opgelost. Autotaalglas. Tijgerlelie. De nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie. Nu verkrijgbaar. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Van mijn auto af. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Straks de eerste ministerraad waar het kabinet begint aan de onderhandelingen voor de begroting. In hoeverre gaat de verkiezingscampagne er de komende maanden dwars doorheen lopen? Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Angela de Jong, tv-columnist bij het AD, Hugo Lochtenberg, journalist bij NRC, en spraakmaker is Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar eerst kijken wij uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Angela, jij wil het graag hebben over de boordevolle tv-zomer. En nu gaan we gillen. Daar is niks mis mee. Ja. Ik vind het prima. Foto. Wil je naar me luisteren als ik gil? En daar heb ik mij enorm mee geamuseerd. Hoe meer herrie en ruzie, hoe beter. Nee, schat, nee! Oh. Is die lekker? Heel lekker. Helder. Ja, dit is wat, mij betreft om gaat. Zo, Bas, je bent terug van vakantie. Hoe gaat het? Ja, lekker. Wat doe je nou? Ja, ik word verblind. Ik snap toch wel waarom. Die trui van jou. Ja, we horen hier BNB vol liefde. De slimste mens, dertigers, de oranje zomer. Angela, normaal een beetje slappe tijd die zomer. Ja. Maar hebben ze nu extra hun best gedaan? Nou, ik had afgelopen week tijd om vanaf een afstandje naar de televisie te kijken. En om niet helemaal iedere avond mezelf in allerlei bochten te wringen om alles maar te kunnen zien. Maar het viel me echt op dat het deze zomer dat er onwijs veel aandacht is besteed aan die zomerprogrammering. En je zou bijna kunnen zeggen dat er in de zomer meer op televisie is dan in de winter. Oh. Los van de talkshows. Uh-huh. Qua journalistiek laten ze het enorm afweten. RTL en de NPO deze zomer. Maar met BNB voor Liefde, nou ja, en alle andere titels die je net noemde. Ja. Ook door de programmering van iedere avond. gewoon echt een blok, een paar weken lang, iedere avond op televisie. Vind ik echt dat ze het heel slim gedaan hebben. En moet ik zeggen, kijk ik ook met heel veel plezier. En ik ben duidelijk niet de enige, want er wordt enorm veel gekeken. Ja, ja, ja, want is dat waarom opeens al die inzet in de zomer? Terwijl normaal is dat even, ga je een versnellingje terug, toch? Nou, ik mag hopen dat eindelijk het besef een beetje doordringt dat niet iedereen met vakantie is. Ja. En dat er, als er mensen op vakantie zijn, ze op hun camping in Nederland ook kunnen kijken. En zelf zaten we in Italië en we hadden twee huizen waar Nederlandse televisie op te verkrijgen was. Waar? Je werd gewoon trots gemeld toen we binnenkwamen. Ik dacht alleen maar, shit, dat hoef ik helemaal niet deze periode. Als ik wat wil zien, dan kijk ik het wel terug. Ik hoef niet de televisie aan te hebben. Nee, maar wel gedaan, toch maar. Ja, en je ziet het, op het moment dat het slecht weer is en mensen ook niet buiten kunnen zitten tot 10:00 s'avonds, dan wordt er graag en veel gekeken. Ja, ja. Chris van Dam, ook zo genoten deze zomer? Nou, de eerlijkheid... Met televisieaanbod? Ik heb er meer over gehoord dan dat ik er zelf over gezien heb. En dat is natuurlijk ook een graadmeter. En ik heb heel veel mensen over die B&B, wat is het, Vol Liefde gehoord. Uh-huh. En of dat we met de caravan met z'n allen door Europa trekken. Ja. En wat mij opvalt is op de een of andere manier die gewoonheid van die programma's. Het zijn mensen zoals jij en ik, waar wij ons dan kennelijk enorm mee identificeren, waar we naar zitten te kijken. En waar we dan, ik kijk natuurlijk wel eens wat, ik kijk je eens even terug en zo. Maar dan verbaas ik me erover eigenlijk dat daar zoveel naar gekeken wordt. Want ik wil met alle respect voor die mensen en voor de makers en noem het maar op, maar om nou te zeggen dat het knaltelevisie is, dat is ook niet het geval. Nee, u zit er niet op te wachten hoe mensen hun caravan parkeren. Nee, dat sowieso niet. Maar waar ik wel op zit te wachten is gewoon om te ontdekken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom is dit nu in deze tijd, die gewoonheid, heeft het iets te maken met dat de rest van de wereld zo in letterlijk soms ook in de brand staat, dat we behoefte hebben aan gewoonheid om daarnaar te kijken. Ah, ja. Ik zou daar graag nog eens een socioloog over horen in dit programma. Ja, precies. Ik ben sociologisch vooral geïnteresseerd in dit soort programma's. Angela, heb jij misschien een antwoord op deze vraag? Nou, ik zit erover na te denken. B&B Vol Liefde vind ik niet helemaal gewoonheid, moet ik heel eerlijk zeggen. Want dat zijn juist de spraakmakende gekke types die daar zitten. Maar het zijn in die zin wel mensen die niet gemediatraind zijn en die we nergens anders gezien hebben. Dus dat klopt. En het is natuurlijk een herkenbare emotie, de liefde. Maar dat wordt wel gemaakt op de bijzondere types. Die zijn natuurlijk wel heel goed gecast. En je merkt aan alle kanten dat er natuurlijk toch wel eens hier en daar een type tussen gezet is. Van, zoals Tom bij Marianne, voor de liefhebbers. Die is er wel tussen gezet. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat Marianne, die kijkt iedere keer zo vol verbazing naar wat hij nu weer doet, dat ik denk, jij hebt hem niet zelf uitgekozen, vrouw. Niet vol liefde. Nee, maar hij is wel. Zij behandelt hem wel met heel veel respect. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En ja, we zijn er bijna. Volgens mij is dat de kunst van het genieten, waar je van als kijker een warm gevoel van krijgt. Omdat je af en toe ziet dat het gewoon kan met je eigen meegebrachte filterkoffie uit Nederland en je ingevroren slavink. Ik vind dat zo fijn om te kijken hoe die mensen hun spullen zo netjes op orde hebben. Daar kan ik echt uren naar kijken. Ja, vegen, poetsen. Ja. Als ze weer op reis gaan, dan wordt de hele camper afgesopt. En dan zorgeloos op je klapstoeltje voor die caravan gaan zitten. En de verhalen. Ja. Het zijn natuurlijk ook gewoon altijd verhalen waar, die mensen die kunnen genieten, omdat ze ook iets hebben meegemaakt. Mm-hmm. En weten dat het leven ook zomaar heel anders had kunnen zijn. Ja. Hugo Lochtenberg, heb jij misschien ook wel dezelfde vraag als meneer Van Dam, namelijk dat er op dit moment enorm veel aan de hand is in de wereld. En het leven niet altijd even leuk is. Dat dit gewoon een soort van, hoe zeg je dat nou? Verdoving, een roesje? Ja, ik deel wel de fascinatie of er een verband zou zijn tussen het een en het ander. Ik laat mezelf helemaal niet aan die zomer tv. Maar als mensen daar plezier in hebben, prima. Maar kijkt alleen naar de VPRO. Nee, ik kijk überhaupt niet zo heel veel tv. Ik heb een paar keer documentaires gekeken deze zomer. Dat is lekker, vind ik, om terug te kijken. Ja maar niet deze niks aan de hand tv. Neem toch aan dat je zomergasten met Khadija Riep ook wel even met heel veel belangstelling. Die heb ik zeker gekeken. Ja. Ik heb ze bijna allemaal gekeken. Vond echt een hele mooie serie. Zeker met de kinderboeken schrijft ook. Oh ja, vorige week. Geweldig, mooie tv. Ja. Goed, gaan we naar jouw mediafragment. Jij luisterde gisteren op deze zender naar Kunststof. En daar was Bert Voskuil te gast, schrijver en misdaadjournalist. En die vertelde daarin over de keer dat hij crimineel Klaas Bruinsma over de vloer had voor een gezellig diner. Dat was op mijn initiatief. En dat was een welbewuste keuze. Dat we even lekker rustig zaten. En Ine heeft een prachtig diner heeft ze klaargemaakt. Wat wilde je bereiken met dat etentje? Ik denk dat heeft hij zelf mij gemaakt. En dat, maar hoopt hier dat tot openhartigheid zou leiden of zo? Nou ja, zo bewust ben je daar ook niet zo mee bezig. Maar ik heb erg genoten van die avond. Ja, Hugo, jij Jouw bek viel open van verbazing. Ja, ik heb dat hele gesprek met verwondering zitten luisteren. Omdat het journalistiek is uit een tijd die alleen kent uit de overlevering. Dus deze man was journalist onder andere bij Nieuwe Revue. Ja. Was in die tijd ook actief lid voor de SP. Ontving topcriminelen als Klaas Bruinsma en Willem Holleder bij hem thuis voor een diner. En als Frenk van der Linden dat volkomen terecht was dat met het idee om deze mensen iets te ontlokken of te ontfutselen. Dus informatie, daar leven wij journalisten van. Ja, daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig. Dat was ik dan weer heel verwonderlijk. Waarom zou je in hemelsnaam anders Klaas Bruinsma mij thuis uitnodigen voor een diner bereid door zijn vrouw? Het gaat wel ver, hè? Toch? Het is niet dat je als journalist niet ver mag gaan. Maar ja. Ik kan me niet voorstellen dat er één misdaadjournalist is die Tachi zou uitnodigen voor de lunch tegenwoordig. Nee, dat klopt bijna. Ik heb niet het hele gesprek gehoord. Dit klonk bijna alsof hij me een blik wilde geven in het gelukkige gezinsleven. Met een goed gemaakte maaltijd. Het is interessant dat je dat zegt. Want tijdens dat gesprek ging het onder andere over zijn betrokkenheid bij daklozen en mensen aan de onderkant van de samenleving. Waar hij zich heel erg bij verdrokken voelt. Toen dacht ik, maar als je met één doelgroep in dat opzicht geen medelijden hoeft te hebben, is het met mensen als Klaas Bruinsma en Willem Holleder. Ja. Waar hij ook een beetje romantisch over sprak. Van god, een bijzondere groep was dat. En Tachi, die maakte er wel echt een rotzooi van. Ja, dat was maar een beetje dat Robin Hood gehaald had dat nog. Ja, de mensen die je zelf aan de dis had, waren ook niet vrij van zonde, zou ik maar zeggen. Nee, precies. Angela, nou is dit een heel extreem voorbeeld. Hè? Maar als we eens even kijken naar de verhouding journalist en zijn gast, dan wel politicus, dan wel in dit geval een crimineel. Zelf ooit zoiets gedaan? Een tv-bobo over de vloer gehad? Wat denk je zelf? Nauwe banden aangeknoopt net? Nee, bedoel, sowieso scherm ik mijn privé redelijk af. Ja. Maar dat zou ik echt wel een stap te ver vinden. Ja. Tenzij je enorm bevriend bent met iemand en je over en weer gaat eten. Maar die kies ik bij voorkeur ook niet in de televisiewereld, moet ik je zeggen. Nee. Dat vind ik over het algemeen niet de meest leuke mensen. Want je spreekt wel eens iemand. Je hebt wel eens een klik met iemand. Ja. Dan ontstaat er misschien wel iets. Een vriendschap of een soort van relatie. Kan ik me allemaal heel goed voorstellen. Ja, hoe ver ga je daarin? Of wanneer hou je echt of hou je bewust de boot af? Eigenlijk, ik zit even na te denken. Ja. Hoe ver ga je? Als je wat wil weten bij iemand, dan app je hem om te vragen. En soms als je hoort dat er iemands moeder is overleden of er iets heugelijks is gebeurd, dan stuur je iemand nog wel eens een appje. Maar daar houdt het echt wel mee op. Ja. Ik zit niet te borrelen met mensen. Ik ga geen koffie drinken. Nou ja, de bobo's die willen nog wel eens koffie drinken. En die heb ik allemaal een rondje gedaan bij hen op kantoor. Heel transparant. En daar heb ik anderhalf uur gezeten vervolgens. En daarvan dacht ik steeds, wat heb ik hier aan? Wat schiet ik ermee op? Het is allemaal heel leuk om te horen dat ze me geweldig vinden. Maar het helpt allemaal niks. Want als jij iets slecht presteert, dan schrijf ik nog steeds op dat je slecht presteert. Ja. In het kader van de transparantie, wie hebben jou allemaal op de koffie uitgenodigd dan? Ik ben bij alle drie de zenderbazen geweest. Dus dan heb ik het over Peter van der Vorst, Frans Klein, toen hij bij de NPO zat, en John de Mol. Okay. Ja. En dan kom je binnen en krijg je koffie. En dan, Angela, hoe gaat het met je? Nou, wat geweldige columns. Ja, ik kan dat natuurlijk niet in het openbaar zeggen, maar we zijn het altijd met je eens. Weet je wel, daar zijn ze altijd heel goed in. En daar moet je dan ook maar gewoon, dat zou jij met de politiek ook hebben. Je moet het gewoon filteren. Ik bedoel, het gaat altijd om wat je bent, nooit om wie je bent. En ze hebben altijd iets van je nodig. Oh, en het is altijd bedoeld om toch een beetje je wat vriendelijker te paaien en om een bepaalde kant op te krijgen. Ja. Om je een beetje kalm te stellen eigenlijk. Zoiets. Nou, ik denk dat je er iets minder scherp over schrijft. Vervolgens, of dat je begrijpt wat de ideeën erachter zijn. En ja, ik vind het allemaal stuk voor stuk aardige mensen. Ja. Maar dat betekent niet dat ik opeens sta te juichen bij alles wat ze doen. Nee. En heb je dan daarna, als je dan een wat pittiger stukje schrijft over zo iemand waarbij je op de koffie bent geweest, krijg je dan ook weer een reactie? Of, soms wel. Of word je dan niet meer uitgenodigd? Hoe gaat dat dan? Soms willen ze dan nog een keertje koffie drinken. En ik heb zelf echt geleerd van dat hele rondje. Weet je, ik vind het allemaal heel leuk om te horen wat jullie in het verschiet hebben liggen. En dan mag er nog niet over geschreven worden. Maar dat vertellen ze dan vast aan jou. Ja. Dan denk ik altijd, wat heb ik daaraan? Ga met mijn collega's die over nieuws schrijven. Ja. Ga daar gewoon lekker mee koffie drinken en niet met mij. Nee, laat mij gewoon naar de televisie kijken. Je bent er ook mee opgehouden met dat rondje maken. Ja, en kijk, als je af en toe bij een talkshow zit, dan drink je na afloop een drankje met de redacteur. Dan ben je daarna ook weer weg. Ja. En daar ben ik ook altijd wel erg terughoudend mee om daar misbruik van te maken. Ja, precies. Chris van Dam, bent u type dat blijft hangen na een talkshow aan de bar om nog even gezellig na te drinken en te kletsen en misschien even de banden aan te houden? Nou, ik ben niet zo vaak in een talkshow. Dus dat natuurlijk drink je de keren dat ik er was, dan praat je nog heel even na en dan uit een oogpunt van fatsoen ook en dan ga je weg. Ja. Ik kijk wel wat anders tegen dit soort contacten aan, hoor. Ik heb zelf bij de politie gewerkt vroeger. Ik ken politiemensen die spraken op de begrafenis van een crimineel. Ik ken OM-medewerkers, één in het bijzonder, een man is overleden, die dat ook deed. Ik ken een voormalig Haags politicus die tot op de dag van vandaag minstens één keer per jaar dineert thuis bij hem met een parlementair journalist. Ik denk, we leven ook een beetje in een tijd van angst en beelden. En als je elkaar dag in dag uit of op allerlei manieren tegenkomt, dan kun je ook best persoonlijk contacten hebben met elkaar. En dat je dat dan meteen ook. Ja, er zijn ook mensen die in staat zijn, in ieder geval zelf, om het persoonlijke contact te scheiden van het instrumentele contact. Ja. Ik denk alleen dat wij tegenwoordig in een samenleving leven waar de buitenwereld daar buitengewoon moeilijk mee om weet te gaan. Ja. Een Haags politicus die journalisten uitnodigt thuis. Ja. Oh, ja. En wie is dat? Ja, dat laat ik graag aan de beslotenheid van dat contact over. Ja, ja. Maar het gebeurt, het bestaat. En volgens mij moet je ook niet meteen dit soort dingen. Je kunt toch ook gewoon iemand aardig vinden die je tegenkomt? Ja. Mag dat niet meer? Ja, dat kan natuurlijk professioneel ook heel goed blijven dan, toch? Ja. Ja. Ik begrijp wel dat u, en corrigeer me als ik het fout heb, dat u uw CDA-lidmaatschap heeft gezegd sinds u voorzitter bent van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Nee, sinds ik rechter ben geworden. Okay. Ik vind dat rechters onpartijdig moeten zijn. En mijn t-shirt zat boven de toga. En onder de toga mag het wel, maar ik dacht, ja, dat gaat niemand geloven. Dus vandaar dat ik dat toen gedaan heb. Ja, met andere woorden, u bent er wel mee bezig, hè? Om die schijn in ieder geval. Ja, maar dat vind ik toch wat anders dan waar dit over gaat, om persoonlijke contacten met mensen die je in je werk tegen kunt komen. Maar beeldvorming is tegenwoordig, en ik denk altijd al, maar tegenwoordig zeker heel erg belangrijk. Ja, ja, en daar wordt hard aan gewerkt. Maar even over, want u heeft natuurlijk jarenlang in Den Haag ook rondgelopen. Wat vindt u ervan als u daarnaar kijkt, hoe dat dan gaat? Hè? Zo'n journalist die bij een politicus gaat eten. Is dat iets wat u afkeurt of waarvan u denkt, ja jongens, dat moeten we niet doen dit? Ik heb er helemaal geen moeite mee. Nee? Nee, ik heb er echt geen moeite mee. Wat zou daar. Je kunt toch ook hele andere gesprekken hebben met elkaar. Ja. En ik zie overigens ook in het parlementaire werk van zo'n journalist werkelijk geen enkele toenadering tot de partij waar iemand dan voor actief is geweest. Ja. Goed, we blijven nog even in politiek daarna. Want rond deze tijd zullen de dienstauto's met demissionaire ministers weer aankomen daar. De eerste ministerraad na de zomer staat op het programma. Land moet bestuurd worden, maar tegelijkertijd begint natuurlijk ook wel toch die verkiezingscampagne. Hugo, als we nou de komende weken een minister voor de camera zien, zien we dan een bestuurder of iemand die campagne aan het voeren is? Een echt goed politicus die wisselt zo snel van pet dat wij het niet doorhebben. Dat is de kunst van de politiek. Dat je altijd iets zegt dat je denkt, nou, hij is gelegitimeerd of zij om dat te zeggen, want hij gaat daarover. En tegelijkertijd je denkt, het zou ook heel goed kunnen dat hier het partijlid A of B spreekt. Ja. En dat zag je gisteren al gebeuren bij de ministerraad. Daar ging het natuurlijk over die nieuwe cijfers voor de koopkracht, et cetera. En dan hoor je de minister van Economische Zaken zeggen, Mickey Adriaanse, toevallig ook van de VVD, dat lasten voor bedrijven niet moet worden verzwaard. Nou, dat kan zij vanuit haar portefeuille zeggen. Ze kan het als VVD ook heel goed zeggen. Nou, dat kwam allemaal heel goed samen. Ja. En de reactie vervolgens van de minister voor Armoedebeleid en Sociale Zaken, van Gennep en Schouten, daar alweer op. Is dat dan ook campagne? Of niet? Ja, en toch was dat minder opvallend dan zij zeggen dat vanuit hun functie, maar toevalligwijs viel dat ook heel goed samen met hun politieke achtergrond en partijpolitieke profiel. Dus dat was allemaal heel keurig. Dat wordt best ingewikkeld, toch? Want het loopt heel erg door elkaar dus dan, toch? Nou ja, hoe subtiel ook. Met dat verschil dat je nu een premier hebt en de vicepremiers die allemaal niet terugkeren in de politiek. Dus die zullen ongetwijfeld meer dan ooit hameren op het feit dat het kabinet met één mond spreekt en kabinetsbeleid zo belangrijk is om dat gezamenlijk uit te dragen. Ja. Terwijl ze, als ze nog een partijpolitieke functie of ambitie hadden, daar iets meer ruimte hadden gehad. Dan hadden we Mark Rutte namelijk als premier overigens zien optreden en als VVD er nog even ergens een uitsmijdertje horen geven. Dus dat is het politieke spel wat je de komende maanden heel veel gaat zien. En wat is de rol van de journalist daarin dan? Zou die dan elke keer moeten vragen aan de betrokken minister of de politicus die spreekt, zegt u dit als minister of als partijpolitiek? Die vraag heeft niet zo heel veel zin, want dat is een retorische vraag waar je namelijk geen antwoord op krijgt. Nee, maar je moet hem misschien wel stellen, zodat je even de consument of de kijker of de luisteraar daar op attent maakt. Toch? Zeker. Nou, het voorbeeld van mevrouw Adriaanse, die hebben we in de afgelopen jaren niet zo heel veel kunnen betrappen op scherpe uitspraken. En nu was er als de kippen bij. Dat vond ik wel weer interessant. Ja. Meneer Van Dam, u bent jarenlang Kamerlid geweest natuurlijk. Wat verandert er eigenlijk in zo'n fractie als een kabinetgeval is? Dan gaan er opeens andere krachten spelen, denk ik, toch? Dan is die horizon is anders. Ja, ik heb nooit in de Kamer gezeten dat er een kabinet gevallen is. Ik heb trouwens maar 4 jaar in de Kamer gezeten. En dat is geëindigd omdat er gewoon regulier verkiezingen kwamen. Ja. Nou, maar, kabinet Rutte 3 is toch opgestapt na de toeslagenaffaire? Ja, ja, maar dat was wel dicht in de buurt van reguliere verkiezingen. Ja, dus zeker. Twee maanden daarvoor. Ja, ik heb dat zelf niet zo als een enorme break ervaren. Dat is trouwens ook een aparte discussie waard, mag je zeggen. Nee, ja, ik denk dat wat meneer Lochtenberg net zegt, is dat, dat laten we zeggen, de hoofdrolspelers, afgezien van een enkele partij, die, laat maar zeggen, de kar moeten gaan trekken in de campagne, dat anderen zijn dan diegenen die nu in het kabinet voor die partij zitten. Ja. Dat is een ding wat het verschil maakt. Dat helpt in ieder geval in dit geval. Ja, dat helpt. Een tweede punt is dat we nog een begroting moeten krijgen rond Prinsjesdag. Wat ook een uitdaging. Hè. We hebben het net ook over armoede gehad. Dus dat wordt ook een hele puzzel om dat bij elkaar te doen. En een derde element is dat ik zie dat verkiezingscampagnes de laatste jaren eigenlijk zich enorm concentreren in de laatste 3-4 weken. Dus ik weet niet of het nou... Ik denk dat we vooralsnog op dit moment gewoon een kabinet hebben. Ja. Ja. Angela, we gaan dit natuurlijk ook op de een of andere manier terugzien aan de talkshowtafel straks. Toch? Zeker. Ja, verheug je daarop? Ik was eigenlijk net blij dat de broodjes over retorische vragen gesproken. Erop zaten. Als televisiekijker, wat me er tegenstaat, is dat je de afgelopen jaren echt nauwelijks politici ziet aan talkshowtafels. Ja, wel de usual suspects, die de Kamerleden die er baat bij hebben. Maar de bewindslieden, mensen die onder vuur liggen, die het moeilijk hebben. Ja. Zoals ze vroeger dan s'avonds nog heel even naar Pauw en Witteman kwamen om tekst en uitleg te geven, die zie je gewoon niet meer. Sinds de coronacrisis hebben ze gemerkt, het hoeft ook niet. Hugo de Jonge hoefde niet te komen. Mark Rutte kwam niet. We laten die talkshowtafels lekker links liggen. En dan opeens weet iedereen die talkshowtafels wel weer heel erg goed te vinden. En dan krijg je vaak van die plichtmatige saaie interviews waarvan je denkt, nou, ik hoop echt wel op een paar leuke debatten. Zeker met een aantal nieuwe gezichten die we nu gaan zien. Ja. Maar dat opportunisme van nu wel, begrijp ik aan de ene kant natuurlijk prima. Maar aan de andere kant vind ik het ook altijd heel erg flauw. Ja. Goed, we gaan het weer beleven, hè? De komende maanden. Vanaf vandaag eigenlijk al, misschien ook al wel wat eerder. Wil ik tot slot nog even naar ons dagelijkse toetje, namelijk de zomertips. Hugo, jij raakte erg geïnspireerd door een tentoonstelling in het Van Gogh Museum. Ja, dat was echt onwaarschijnlijk mooi. Dat gaat over de laatste werken van Van Gogh. En hij komt dan terug uit het, we hebben het over 1890 ongeveer. Hij komt terug uit het zuiden van Frankrijk, waar hij een jaar in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Ja. En dan strekt hij neer in Auvers, de noorden van Parijs, in een kunstenaarsdorpje. En dat is een prachtige overzicht tentoonstelling in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En daar zie je echt dat de man leidt aan zware depressies, maar ook enorm zich laaft aan het Franse platteland. Het is eigenlijk een ode aan het platteland, die hele tentoonstelling, wat mij als geboren tukker natuurlijk aanspreekt. En dat is zo ontzettend mooi vormgegeven. Ik was echt daarna van onder indruk. Dat is echt voor iedereen die van Gogh houdt, echt een van de mooiste tentoonstellingen die ik heb gezien. En het is nog tot en met de eerste week van september, dus heel snel zijn. Het kan nog. Werk uit de laatste fase eigenlijk, hè, van Vincent van Gogh. Angela, jouw tip komt een beetje in het verlengde van waar we het in Stand.nl over hadden, zou je kunnen zeggen. Namelijk armoede onder kinderen. Ja, ik dacht, zal ik hier gewoon een televisieserie noemen die mensen nog eens terug zouden moeten kijken, of zouden moeten kijken als ze hem niet gezien hebben. Maar het gaat natuurlijk al 2 dagen enorm over armoede in Nederland. En ik zit in een gelukkige positie dat ik helemaal niks te klagen heb, maar dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe geraakt word door sommige voorbeelden. Ja. En toevallig las ik vanochtend bij ons in de krant weer een verhaal over Stichting Jarige Job. En dat is eigenlijk een heel kleine onbekende stichting, maar die doen zulk fantastisch werk. Gewoon een pakket naar jarige kinderen die in de armoede zitten. Ja. Zodat ze kunnen trakteren op school, zodat er pannenkoeken gebakken kunnen worden 's avonds, zodat er een cake gebakken kan worden en de slingers opgehangen kunnen worden. Dan denk ik, ja mensen, als je nou vandaag besluit dat je toch niet het dagje weggaat, maar geef dan die paar tientjes, die 100 euro, geef die alsjeblieft aan die stichting. Doe het gewoon. Ze doen enorm goed werken. Oké, dankjewel. Frank van Pamelen is binnen. Ja, goedemorgen. Met de zomertaal. Ja, zeker. Ook goedemorgen iedereen hier aan tafel. In het bijzonder Angela, want Angela, ik richt me graag nu even tot jou. We gaan naar de taal. Angela, ik richt me graag nu tot jou. Angela is een turf. Ja, Elmer was dat. Rapper Elmer. Jou niet onbekend, denk ik. Oftewel Merel Pauw, een actrice. Ze deed afgelopen week mee met De Slimste Mens. Ging daar als haar een mannelijke alter ego, deed een plaksnor op en vloog er na 1 aflevering uit. Nou, tot zover weinig opzienbarends. Maar ja, volgens jou, Angela, zat het allemaal wat minder snor. Je schreef er weinig vleiend over in je column. En Elmer reageerde op de radio met... Angela is een turf. Angela is een turf. turf. Voor mij was dat een volstrekt nieuwe term. Voor mij ook. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat nu ligt vooral aan mij turf, wel. Afgestoken geplachte land. Maar het is terf, geloof ik. Turf. Het is een Engelse afkorting. Van 2008 is het voor het eerst gebruikt, heb ik opgezocht. De turf is een trans-exclusionary radical feminist. Dus dan weet je dat. Een radicale feministe die zich verzet tegen de inclusie van transpersonen. Angela komt uit een hele bepaalde generatie van feministen. Die hebben namelijk gestreden voor, heel hard moeten strijden voor hun vrouwenrechten. Dus als daar een vrouw met een snor op tv komt, denken zij dat ik mijn eigen vrouwelijkheid niet erken. Ja, herken je jezelf erin, Angela? Ik ben al helemaal onder de indruk van het feit dat de radicale feministen wordt geschaard. Dus ja. Beeld ja, van de turf. Ja, ja. Ik vind het een apart woord. Turf. Dat is een afkorting die gebruikt wordt als zelfstandig woord. Een acroniem heet dat. Hè. Daar hebben we er meer van. Hè. De NAVO, de HAVO, de HEMA, de JUP. Allemaal woorden waarvan je nauwelijks nog weet dat het afkortingen zijn. De TURF heeft ook alweer allerlei varianten. Zo hebben we ook al de SWERF, de Sex Worker Exclusionary Radical Feminist. En misschien ook wel de SMURF, de Sadomasochistical Exclusionary Radical Feminist. En sinds deze week ook de PERF, de Pierre Exclusionary Radical Footballer. Vind jij Pierre van Hooijdonk een lul? Ja, misschien wel de meest gestelde vraag van deze week. Vind jij Pierre van Hooijdonk een lul? En lul is in dit geval sinds deze week misschien ook wel een acroniem. Lul, lange uitgesproken lasteraar. Het was in elk geval een pittige uitspraak van Pierre, naar aanleiding van een fitty met voetbaltrainer Maurice Stijn. Kan het zijn dat het ook iets persoonlijks is geworden het afgelopen jaar, omdat het toch vaak terugkwam? Nou, moeten jullie niet gewoon een kop koffie gaan drinken? Nou, nee. Dat, die kans is niet goed om geworden. Dat lijkt me niet zo verstandig. Nee, dat lijkt hem niet zo verstandig. Maar inmiddels heeft Pierre van Hooijdonk officieel zijn excuses aangeboden. En wil hij dus, als de stof is neergedaald, toch graag in gesprek met Maurice Stijn. Ongetwijfeld met een kop koffie erbij. Want dat lijkt hem ineens wel verstandig. Woorden kunnen in een week tijd heel anders gaan wegen. Karel-Johan, dat blijkt hem alweer. Onder druk wordt elke koffieboon vloeibaar, zullen we maar zeggen. Goed, onhandige uitspraken, spierballentaal, een soort van sorry, en dat allemaal rond Pierre's oude club NAC. En wat veel mensen niet weten, NAC is ook weer een acroniem. Hè. Het is een tot woord geworden afkorting. Sterker nog, NAC is de langste voetbalclubafkorting ter wereld. Jazeker. Okay. NAC staat voor NOAD Advendo combinatie. NOAD staat voor nooit opgeven, altijd doorzetten. Advendo is aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Dus NAC klinkt kort, maar het is eigenlijk de nooit opgeven, altijd doorzetten, aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning combinatie Breda. Ja, het zijn hoogtijdagen voor acroniemen, Karel-Johan. Deze was deze week ook in het nieuws. Project Portos kan doorgaan, zo besloot de Raad van State vandaag. Ja, project Portos, waarbij CO2 van de Rotterdamse haven opgevangen wordt en via pijpleidingen wordt afgevoerd naar lege gasvelden onder de Noordzee. Portos, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van ja, dat is een van de drie musketiers natuurlijk. Hè? Athos, Aramis en Portos, het beroemde boek van Alexandre Dumas. Eén voor alle, alle voor één. Dat dacht ik. Hè. Misschien vanwege de musketierachtervoortvarendheid waarmee het gas door de buizen speert. Maar nee, Portos is ook weer een acroniem. Het is een afkorting van Port of Rotterdam Transport Hub en Offshore Storage. Ja, het is een hele mond vol. En dat voor iets dat eigenlijk amper 10% van de Rotterdamse uitstoot opvangt. Dus om deze doelen straks zeker te halen, om onze doelen, stel ik voor om er toch drie musketiers van te maken. Naast de Portos ook de Athos, another transport hub and office storage. En de Aramis, another Rotterdam air molesting industry storage. Onder het motto... Eén voor alle, alle voor één. Want we kunnen ons allemaal wel druk willen maken over de bovenlipdecoratie van rapper Elmer. Maar als het gaat om het behalen van de klimaatdoelen, mogen we onze snor absoluut niet drukken. Zo is dat. Dankjewel Frank van Pamelen. Dankjewel Angela de Jong. Dankjewel Hugo Lochtenberg. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. De politie in Italië heeft de Nederlander van 21 opgepakt die zijn vader en een familievriend zou hebben doodgestoken, melden Italiaanse media. De verdachte was dagenlang op de vlucht voor de politie. Nederland en Denemarken mogen volgend jaar F-16's leveren aan Oekraïne. De Verenigde Staten hebben daar toestemming voor gegeven. Formeel moest dat, omdat Amerika de fabrikant van de F-16 is. Op Curaçao is Tula herdacht, de leider van de grote slavenopstand van 1795. De Nederlandse regering... regering kwam eerder dit jaar met excuses voor het slavernijverleden en heeft eerherstel voor Tula aangekondigd. En voor de derde keer in korte tijd heeft de vrouwengevangenis Terpeel iemand ontslagen vanwege een relatie met de gevangenen, meldt Dagblad de Limburger. In februari en in juli gebeurde dat daar ook. Dankjewel Jan. Erwin de Hart, heb je nou alweer of nog steeds verkeersinformatie? Alweer. Tweede keer vandaag op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staat een file van 4 kilometer tussen Afrit Rijssen en knooppunt Azelo. Er is een auto met aanhanger waarop een boot geschaard. Twee rijstroken zijn dicht. 20 minuten is de vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. 20 minuten extra reistijd. Een tunnelbuis is afgesloten. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Na bijna 2 weken komt dit weekend een einde aan de allereerste Europese parakampioenschappen. Sportjournalist Robin Wubbe heeft dat op de voet gevolgd en hij is hier. Goedemorgen Robin, welkom. Goedemorgen. Terwijl jij hier nu zit, wat mis je nou? Wat is er op dit moment, wat wordt er gespeeld? Ja, om 10:00 ging een van de Nederlandse badmintonners het veld op. Ja. Dus geen idee wat daar gebeurt nu. Nee. Vind je dat vervelend? Word je daar onrustig van? Enigszins. Ja, misschien kun je zo meteen stiekem even kijken. Ja. Onze spraakmaker hoorde u al, Chris van Dam, sinds kort voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zometeen vertelt hij over zijn plannen met de Onderzoeksraad. Maar eerst zijn muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, meneer van Dam, de spraakmaker van dienst mag deze zomer bepalen wat voor muziek we gaan horen op dit tijdstip. En vooral ook waarom. Laat ik eens beginnen met de vraag, welke muziek is het geworden? Van Mo. En moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat heb jij gedaan. Dat is de titel. Ja. Ja. Ja, ik hou heel erg van Nederlandstalig. Mm-hmm. Toen ik thuis aan de orde stelde, wat zal ik eens opgeven? Toen zei iedereen, oh, jij gaat Rob de Nijs opgeven. Want ik ben een ongelooflijke Rob de Nijs-fan. Oh ja? Vroeger in het geheim, tegenwoordig in het openbaar. Waarom in het geheim? Dat was toch in die tijd, in mijn jeugd lag dat wat ingewikkeld. Maar, het was niet echt rock en roll om daar de liefhebber van te zijn. Nee. Maar tegenwoordig vind ik, en ook dat afscheidsconcert van hem, dat vind ik echt, ik vind dat heel indrukwekkend. Ja. Maar ik heb een plaat gekozen die ook een beetje past bij waar wij het mogelijk straks over gaan hebben. Ook het onderwerp sociale veiligheid. En ik vind dit een Nederlandstalige plaat. Zeer, in het hart gezongen. Ja. En over dat onderwerp, wat het kan betekenen voor mensen die, laat maar zeggen, in hun psychologische of sociale veiligheid geraakt worden. En daarom deze plaat. Ja, goed. Even ook met het oog op het gesprek dat we daarna gaan voeren. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten, had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan? Was jij een vreselijke droom? Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan, van Mo, de platenkeuze van onze spraakmaker van vanochtend. Chris van Dam, de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Nieuws via de NOS nu. Amerika geeft toestemming aan Nederland om F-16-jachtvliegtuigen te leveren aan Oekraïne. Eerder werd al bekend dat Nederland Oekraïnse piloten gaat trainen om te vliegen met F-16's. En dat is een logische stap, zegt demissionair minister Ollongren. We zijn volop bezig om te zorgen dat de Oekraïners zo snel mogelijk getraind worden op de F-16's. En dan wil je natuurlijk ook dat uiteindelijk laten volgen door het daadwerkelijk leveren van de vliegtuigen. Maar dat was nog best een moeilijk besluit, begrijp ik. Nou ja, kijk, ik heb steeds gezegd het moet stap voor stap. En het gaat over een complex Amerikaans wapensysteem. Dus het begint altijd met groen licht vanuit Washington. En dit signaal wat dat betreft is dus heel erg welkom. Maar dat liet nog even op zich wachten. Nou ja, we werken heel goed samen met de Amerikanen. Net zoals we dat met onze Europese bondgenoten doen. Met name met Denemarken, maar ook anderen. Het is een grote coalitie. En het moet stap voor stap gebeuren. En alles kost tijd. Hebben we ook gezien, besluit voor de trainingen. Dan moet je dat helemaal uitwerken. Het is uiterst complex. Er zijn heel veel mensen bij nodig. Dat geldt ook voor de levering. Maar dit betekent dat wij in ieder geval in onze besluitvorming daar ook de volgende stap voor kunnen gaan zetten. En wanneer kunnen deze F-16's dan ingezet worden? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe snel dat lukt met de Oekraïners, met de trainingen. Dat is afhankelijk van welke landen wanneer in staat zullen zijn om ook te leveren. Maar zoals Oekraïne nu zelf ook al heeft gezegd, dit is niet iets voor de hele korte termijn. Dit is echt een investering in de middellange termijn van de versterking van de Oekraïnse luchtmacht. Ik begrijp dit jaar in ieder geval al niet meer. We hebben steeds gezegd, ook als je nu die trainingen gaat starten, dan kost het tijd. En we hopen begin volgend jaar de resultaten daarvan te zien. Dus het timeframe is echt eentje van maanden en verder. En niet van de hele korte termijn. Raakt Nederland niet steeds verder nu betrokken in die oorlog? De oorlog is veroorzaakt door Rusland. Rusland houdt ook vol. Zij zijn de agressor. Oekraïne heeft het volste recht om zich te verdedigen. Nederland vindt het juist ontzettend belangrijk om Oekraïne te blijven steunen in die zelfverdediging tegen Rusland. Dus het is niet een oorlog waarin wij betrokken zijn. Het is een oorlog veroorzaakt door Rusland. En Rusland is ook het land dat het kan stoppen. Ja, maar mensen naartoe sturen, dat kan niet. Maar F-16's naartoe sturen, dat geeft natuurlijk ook een enorm signaal. Wat is dat dan? We hebben steeds gezegd, wij steunen Oekraïne op allerlei manieren. Door het trainen van militairen en door het sturen van wapens. De F-16 is een wapensysteem. En het is een wapensysteem dat Oekraïne op termijn ook echt nodig heeft om hun luchtverdediging op orde te krijgen. Dus ik vind het een logische vervolgstap op alle steun die Nederland en de partners al hebben gegeven. Dat zei demissionair minister Ollongren tegen verslaggever Mark Hamer. Het is niet bekend hoeveel F-16's Nederland gaat leveren. En naast Nederland krijgt trouwens ook Denemarken groen licht voor het leveren van F-16 toestellen aan Oekraïne. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De wereld verandert en ons beeld over wat veiligheid is ook. En dus moet de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook veranderen. Spraakmaker van vandaag, Chris van Dam, is nu een paar maanden voorzitter en hij wil de horizon van die OVV verbreden. Ja, meneer van Dam, u bent sinds mei voorzitter van dit gerenommeerde instituut, kunnen we rustig zeggen. Hoe bevalt het? Ja, het bevalt heel goed. Het is natuurlijk een... Je moet ook een beetje kijken uit welke wereld ik kom. Hè. Ik zei er net al iets over. Uit de wereld van politie, justitie, onderzoek doen, onafhankelijkheid, de rechtsstaat. Ook het politiek-bestuurlijke wat ik in de Kamer heb meegemaakt. Ja, dat komt allemaal een beetje bij elkaar in die functie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En ik voel mij vereerd dat ik bij zo'n instituut met zo'n reputatie mag werken. Met ook heel kundige mensen die daar werken. Dat is een feest om daaraan deel te mogen nemen. Ja, ja. Wat is er zo fijn aan onderzoek doen? Wat is daar het bevredigende van? Nou, wat ik zo fijn vind, wij leven in een samenleving waar het allemaal heel snel gaat, waar de oordelen heel snel klaar liggen, waar je meteen iets moet vinden van iets of meteen een opinie hebt van iets. En dat is ook allemaal best en daar verzet ik me ook echt niet tegen. Ik leef ook in die samenleving, maar het is ook zo fijn dat er een instituut is. Ja. Dat die snelheid soms wat relativeert en denkt, ja, maar nou gaan we het eens even echt uitzoeken hoe het zit. Ja. En kijk, Pieter van Vollenhoven, dat is degene die onderzoeksraad, de wegbereider. Ja. En ik heb hem wel eens van hem gelezen, als jij in de bus stapt, hè, gewoon als Nederlander, je stapt in de bus, dan geef je een beetje van je regie over de veiligheid af aan die buschauffeur, aan de constructeur van de bus, aan de bouwer van de bus, aan de busmaatschappij. Dus je levert een stuk autonomie en regie in. En dat is waar de onderzoeksraad een rol in heeft, om daar dan naar te kijken, als het misgaat, wat er gebeurd is, om dat eigenlijk te compenseren. Nou, en dat doen wij met gedegen onderzoek en met uiteindelijk niet om af te rekenen, maar om te leren. Dat is ook hartstikke fijn, om bij een club te werken die uiteindelijk de bedoeling heeft om Nederland beter te maken. Het gaat er niet om Mo nog maar even te citeren. Dat heb jij gedaan. Nou ja, niet in de zin van ik ga jou afstraffen daarvoor. Het is natuurlijk altijd goed dat je wel duidelijk neerzet wie wat gedaan heeft in de feiten. Maar de onderzoeksraad, en ik verbeeld me niks hoor. Ik weet hoe rapporten van ons ook gebruikt worden. Daar strijd ik overigens wel tegen. Oh ja, misbruikt of nou, gebruikt? Het is natuurlijk zo dat rapporten van de of de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat die ook gebruikt worden in de politiek, in het publieke discours. Ja. Meteen, daar doen journalisten bijvoorbeeld ook aan mee. Hè. Die schrijven dan weer een keihard rapport van de OVV. Ja. Nou, als je het leest, dan kon dat wel eens meevallen, dat keiharde rapport. Omdat we die rapporten schrijven om ervan te leren. En we weten allemaal dat als je iemand, laat maar zeggen, op zijn donder geeft, dat hij helemaal niet meer in de leerstand staat. Dus dat is onze intentie dus totaal niet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de uitkomst van de parlementaire ondervragingscommissie toeslagen. Daar was u wel vrij pittig, toch? En dat was echt wel strenge taal die daar uitsprak. Ja, nou moet u, dat is ook een heel ingewikkelde materie. Want de Kamer heeft verschillende soorten commissies. Ja. En een ondervragingscommissie is eigenlijk een fact-finding machine. Dus eigenlijk alleen maar foto maken. Ja. En niet zeggen, is het een mooie foto of is het een lelijke foto? Nee, maar het was een pittige foto. Nou, dat wel. Wij kwamen bij het maken van die foto, zagen wij iets waarvan we dachten, ja, als wij niet gaan zeggen wat we zien, dan zijn we ook geen knip voor onze neus waard. Dus dat speelde er absoluut een rol. Ja. Nou, heeft u bij uw aantreden als voorzitter van die onderzoeksraad aangegeven dat u het werkveld, de horizon van die raad, dat uitgebreid moet worden. Tot nu toe stonden jullie vooral bekend om onderzoek naar, inderdaad, om die bus er maar even bij te halen. Transportmiddelen, vooral in de luchtvaart, de zeevaart, industrie, op het spoor. Denk bijvoorbeeld aan de MH17. Of het recentere onderzoek naar de Fremantle Highway, die boot die in de brand vloog voor de kust van Ameland. Nu willen jullie die blik gaan verbreden en ook gaan kijken naar onderwerpen op het gebied van, wat we maar even noemen, alledaagse veiligheid, sociale veiligheid. Wat moet ik daar dan me bij voorstellen eigenlijk? Nou, laat ik vooropstellen, als hier het beeld ontstaat, Van Dam, die komt er op 1 mei en die gaat meteen de hele wereld veranderen. Als het zo simpel was, zoals het was er al. Nou, Jeroen Dijsselbloem, mijn voorganger, is daar eigenlijk al mee aan de slag gegaan. Ja. Ook dat hele bureau is daarmee aan de slag gegaan. En wat de essentie is dat het veiligheidsbegrip net zo meebeweegt op de maatschappelijke ontwikkeling als ieder ander begrip. Ik geef altijd het voorbeeld. 10 of 20 jaar geleden hadden wij van code geel of code rood op de radio nog nooit gehoord. Toen regende het gewoon hard. Ja. En dan accepteerden we dat. En tegenwoordig gaan we daar als samenleving op een totaal andere manier mee om. Dus als jij een onderzoeksraad voor veiligheid bent, en je gaat ook niet mee met die ontwikkeling, met de samenwerking, dan sta je aan het einde van het, na een tijdje sta je rapporten af te scheiden waar die samenleving ook helemaal niet meer om vraagt. Nee, kortom, je moet mee met de tijd. Je moet gewoon mee met de zo tijd. Simpel is het. Nou, voor een deel gaan we niet mee met de tijd, want wij komen uit de wereld van de transportveiligheid en daar hebben we nog steeds 4 verplichte domeinen. Luchtvaart, rail, schepen en de industrie. waar wij onze taak hebben, waar we de meeste onderzoeken doen en waar we gewoon blijven doen wat we altijd deden en natuurlijk daar in die domeinen ook mee bewegen. Maar daarnaast doet de onderzoeksraad al jarenlang ook een aantal vrije onderzoeken, zoals we dat noemen, op andere terreinen. En eigenlijk hebben wij gezegd, waar gaan wij in dat domein de komende jaren meer de pijlen op richten? Mm-hmm. Nou, en daar hebben we intern navraag gedaan, extern bij relevante partijen. En we hebben zelfs publieksonderzoek daarna gedaan, hè, van wat vindt de samenleving nou belangrijk. Ja. En daar zijn drie thema's uitgekomen. Digitale veiligheid, nou, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Ja. Want de hele samenleving digitaliseert met alle gevaren van dien. Wij noemen het ecologische veiligheid. Kijk naar de krant en kijk naar de overstromingen in Slovenië. Ja. De hagelbuien in Italië. Nou, en zo de bosbranden. Dat zijn dingen waar we ook op voor sorteren. En het derde element, en dat is het lastigste element, omdat ook voor ons, omdat wij uit die wereld eigenlijk van die fysieke veiligheid komen, dat is het element sociale veiligheid. Ja. En je kunt er niet omheen. Vroeger had veiligheid vooral met fysieke, lichamelijk, hè, je arm eraf of dat je doodging. Vonden we, hè? Dat was onze definitie. Dat vonden we. Ja. Maar als je kijkt naar de samenleving, waar ook, laat maar zeggen, nou, de veiligheid van mensen om ook te kunnen zijn. Hè, we hadden het eerste half uur over armoede. Ja. Nou, dat is die meneer die vertelde wat dat in zijn jeugd voor hem betekend had. Ja. Dat is een hele grote component sociale veiligheid. Zeker, dat is. Maar dan moet je, want de OVV heeft altijd wel, had ik begrepen, dat staat in de wet volgens mij ook, een concrete aanleiding nodig, toch, om onderzoek te gaan doen. Dat klopt. Dus en nou zijn dit toch, het is aan de hand. Dat klopt. Maar het zijn ook wat abstractere fenomenen, namelijk het zijn ontwikkelingen of trends. Dus hoe ga je dat dan doen als OVV? Nee, daar hebt u helemaal gelijk. Wanneer start je zo? Wij zijn geen denktank of zo. Nee. Die, laat maar zeggen, is een wetenschappelijke studie uitvoert. Wij, wat dat betreft, hebben wij een concreet voorval of een aantal voorvallen hebben we nodig. Ja. Dat je zegt, hé, hier is wat aan de hand. Toch denk ik dat wij in onze samenleving de afgelopen tijd best wel verschillende concrete voorbeelden hebben gehad. He, je hebt, misstanden in de televisiewereld gehad. Ja. Je hebt misstanden gehad in scholen. Ja. In de kunstwereld, de toneel, ballet en dat soort dingen. Dan kom je bij het grensoverschrijdend gedrag. Kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n Volkskrant-artikel, dat een aanleiding is voor de OVV, een Volkskrant-artikel over de wereld draait door, wat daar allemaal gebeurde, dat dat een aanleiding zal zijn voor de OVV om onderzoek te gaan doen? Ja, nou, wij zitten nog in de fase om voor onszelf na te denken, wat zou het dan moeten zijn? Want het is best ingewikkeld om iets te vinden. En er wordt al zoveel waar onderzocht. Waar een kop en een staart aan zit, waar anderen niet mee bezig zijn, want er komt nog wat anders bij. Kijk, wij doen bij voorkeur onderzoek naar onderwerpen die vastzitten. Waar al heel veel anderen wellicht hun tanden op stuk gebeten hebben, waar een doorbraak in moet komen. Er zijn natuurlijk, op dit moment is dit een onderwerp waar ook allerlei onderzoeken nog naar lopen. Dan moet je je afvragen, heeft de onderzoeksraad daar dan meerwaarde op zoiets? Dus, maar kijk, het is ook zo, als je een keuze maakt, hè, wij moeten ook onze organisatie inrichten op dat soort thema's. Als je een voorbeeld hebt, die hebben we gelukkig. Je hebt andere onderzoekers nodig. Ja, als je niemand hebt met digitale kennis, kun je ook moeilijk onderzoeken daarop. Dat is inmiddels al behoorlijk opgericht. Maar dat geldt ook voor een onderwerp als sociale veiligheid. Je moet je ogen open gaan doen om te kijken, hé, wat gebeurt daar dan? Dus dat is wat we doen. En ik moet ook zeggen dat ook naar onze eigen organisatie toe dit het onderwerp is, die sociale veiligheid. Ja. Waar nog de meeste onderzoekers ook hun vragen bij hebben van, maar hoe dan? Hoe dan? Maak uit die wereld kom ik helemaal niet. U zegt, u heeft geluisterd naar partijen en ook onderzoek gedaan naar waar dan behoefte is aan is wat er verwacht wordt van die Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dan luister je dus heel erg naar de samenleving. Hoe groot is het gevaar dat een club als de OVV, die bekend staat als echt wel objectief en neutraal, dan toch te veel meegaat in wat er in die samenleving wat daar leeft, wat zeg maar heel veel aandacht krijgt, en dat je daar dan onderzoek naar gaat doen. In hoeverre blijf je dan nog objectief in je keuze? Ja, maar daar moet je zeker voor uitkijken. Gelukkig worden wij dus beschermd door de voorwaarden dat zich een concreet voorval of een aantal incidenten moet hebben voorgedaan. Dus we doen niet een slag in de lucht. Maar als ik u nou een voorbeeld noem, hè, bijvoorbeeld de hele aandacht voor PTSS. Ja. PTSS bij politiemensen, bij mensen van Defensie. Daar was 10, 20 jaar geleden nauwelijks nog aandacht voor. Ik ben zelf een ex-politieman. Ik praat nog wel eens met politiemensen. Ik schrik ervan hoeveel mensen hiermee kampen. Ja. Is dat een modeverschijnsel? Ik denk dat het absoluut geen modeverschijnsel is. Dat het een enorme realiteit is in de levens van mensen. Ja. En ook directe betekenis heeft voor het werken van de veiligheidsdiensten in Nederland. en voor de vitaliteit daarvan. En dat je daarover na moet denken. Dus ik geloof echt dat ontwikkelingen niet alleen maar modedingen zijn of dingen die voorbij gaan. Maar het gevaar loert wel dat je een soort meegaat of meesurft op allerlei hypes. Weet u, het kiezen van een onderzoek, hè, de keuze om wel of niet een onderzoek te gaan doen bij de OVV, daar zit zo'n enorm proces van nadenken, van notities, van wegen, van met elkaar bespreken. Soms is dat een bijna nog zwaarder traject dan uiteindelijk het met elkaar eens zijn over wat er in dat rapport moet komen te staan. Dus ik ben het helemaal met u eens dat wij zijn geen modeclub. We zijn niet een eendagsvlieg. Nee. Het onderwerp moet passen bij ook wat wij willen zijn. Ja, de voorbereiding is een zwaar traject, zegt u net, tot uw frustratie ook wel eens? En denkt u wel eens, zou best wat sneller en efficiënter kunnen? Nou, kijk... Of slagvaardiger. Wat dat betreft leer ik ook, want ik denk inderdaad... Dat heb ik al geleerd sinds 1 mei. Dat je soms wel zou denken, jongens, doe even snel een keuze. Maar bij onderzoek is het zo dat je heel snel... als je aan het begin de verkeerde keuzes maakt... dan ben je eindeloos met het verkeerde onderzoek bezig. Ja. Dus het is juist ongelooflijk waardevol... om aan het begin tijd te nemen, goed na te denken. En dan kon je namelijk in een latere fase wel eens veel sneller gaan. Ja. Wat is een onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd... dat in de pijpleiding zit, zeg maar? Even met de blik op die horizonverbreding. Dus iets wat we nog niet kennen van de OVV. Daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Want wij zijn nog bezig met keuzes maken erover. En we zeggen pas tegen de buitenwereld als we iets gaan doen... als we ook echt weten dat we het gaan doen. Ja. We zijn op dit moment daarover aan het nadenken. We zijn erover aan het kijken. Als u bijvoorbeeld hebt over sociale veiligheid. Ja, maar u bent er wel mee bezig, concreet. Zeker. Ja. Okay. Want de betekenis van veiligheid als begrip verschuift. Dat is de reden dat jullie die blik ook verbreden. Betekent dat dan ook dat er onderwerpen zijn... die we vroeger tot veiligheid rekenden... maar die nu minder aandacht krijgen... terwijl nieuwe onderwerpen juist meer aandacht krijgen? Is die balans aan het veranderen? Zoals ik al zei, we hebben een aantal verplichte onderzoeken. Die blijven we gewoon doen. Bijvoorbeeld, verplicht? Van jullie bepalen zelf toch? In de wet en ook in internationale bepalingen. Maar in de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid staan... en de onderliggende besluiten staan gewoon bepaalde zaken opgenomen... die moeten wij onderzoeken. Ja, ja. Bijvoorbeeld op het spoor. Een voorbeeld is de treinongeval bij Voorschoten. Ja. Nou, daar is iemand bij omgekomen. Ja. Dan is het een verplichting voor ons om daar een onderzoek naar te doen. Dat doen we ook. Ja, zo'n tragisch ongeluk als met de stint bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een voorbeeld, toch? Ja, nou, dat is. Ik denk dat dat een vrij onderzoek is geweest. Omdat, jullie hebben dat onderzocht in 2019. Ja, dat klopt. Ja. Maar wij gaan niets veranderen aan onze wettelijke verplichting. Dat gaan we gewoon doen. En daar besteden we ongeveer. Dat zijn echt honderden onderzoeken per jaar die we doen, groter en kleiner. Ja. De OVV dat aan? Hebben jullie op dit moment genoeg mensen om die ambities waar te maken? Ja, weet je, als je een onderzoeksinstituut bent, heb je altijd meer ambitie dan dat je aan kunt. Ja. Maar u zult mij niet direct nu bij het uitgaan van de ministerraad met mijn hand op het binnenhof zien staan. Ja. Ik vind gewoon dat je, als je een volwassen organisatie bent, moet je met je tijd meegaan en keuzes maken. Ja. En de keuzes die we maken zitten vooral op dat vrije terrein wat we hebben. Daar kunnen we bepaalde keuzes maken. En dat moeten we ook doen om een relevante organisatie te blijven. Oké. Ik ben heel benieuwd wat we gaan krijgen van in de toekomst. Ik ook. Genoeg ambities in ieder geval. Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dank u wel. NPO Radio 1. Het ging er zo hard aan toe. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Afschuwelijk voor de nabestaanden, maar ook voor de gegijzelden. Die dachten echt dat ze doodgingen. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune... spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen... over bepalende momenten in onze geschiedenis. Deze week de gewelddadige Molukse acties in de jaren 70. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg... mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ooggetuigen, de laatste Molukse gijzeling. Human, met de publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. 1500 sporters met een beperking uit 45 landen kwamen de afgelopen twee weken in actie in Rotterdam op de Europese parakampioenschappen. En we hebben goud binnen, hoor. Zometeen meer daarover. Nu, in Italië is de Nederlander opgepakt die zijn vader zou hebben doodgestoken. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van de Putten. De Nederlander van 21 zou zijn vader en een familievriend hebben gedood, melden Italiaanse media. Hij was sinds woensdag op de vlucht en zat in een bosgebied in het noorden van het land. Tussen de verdachte en zijn vader zou ruzie zijn ontstaan en de 21-jarige man zou zijn vader hebben doodgestoken. De Nederlandse familievriend, die tussen beiden kwam, werd ook aangevallen en overleed later. Volgens Italiaanse media heeft de verdachte psychische stoornissen. Nederland en Denemarken mogen komend voorjaar F-16's leveren aan Oekraïne. De Verenigde Staten hebben daar toestemming voor gegeven. Formeel was die toestemming nodig, omdat Amerika de fabrikant is. Demissionair minister Ollongren reageert. Dat het goed nieuws is dat de Amerikanen zeggen dat dat een logische vervolgstap is op de training, dat vinden wij ook. We zijn samen met Denemarken hebben dat opgezet. We zijn volop bezig om te zorgen dat de Oekraïners zo snel mogelijk getraind worden op de F-16's. En dan wil je natuurlijk ook dat uiteindelijk laten volgen door het daadwerkelijk leveren van de vliegtuigen. Die trainingen van Oekraïnse piloten beginnen deze maand en zijn mei volgend jaar klaar. Vanaf dan kan Oekraïne de straaljagers inzetten. President Biden gaf in mei al goedkeuring voor het trainen van de piloten. Boven Moskou is volgens de Russen opnieuw een drone neergehaald. Brokstukken vielen op een expositiecentrum. En op foto's is te zien dat een muur deels is ingestort. Er zouden geen slachtoffers zijn. Rusland spreekt van een nieuwe terroristische aanval van Kiev. Op Curaçao is Tula herdacht, de leider van de grote slavenopstand van 1795. De Nederlandse regering kwam eerder dit jaar met excuses voor het slavernijverleden. En op 3 oktober krijgt Tula formeel eerherstel. De politie in Den Haag heeft bij een arrestatie een verdachte neergeschoten. Volgens agenten was er in een woning in Bezuidenhout een dreigende situatie. Verder is er niet veel bekend. Het demissionaire kabinet is voor het eerst na de zomervakantie weer bijeen. De vorige vergadering was op 14 juli, een week na de val van het kabinet Rutte 4. De komende weken moeten worden onderhandeld over de begroting voor Prinsjesdag. Op de agenda staan grote urgente problemen als armoedebeleid en de koopkracht. Het is nog niet duidelijk wat het demissionaire kabinet daaraan kan doen, omdat het alleen lopende zaken mag behandelen. Verder staan de partijen in de campagnestand vanwege de verkiezingen op 22 november. De natuurbranden op Tenerife breiden zich nog altijd uit. Volgens de autoriteiten is inmiddels zo'n 3300 hectare natuur verwoest. Volgens de president van de regio zijn er op dit moment drie prioriteiten, vertelt correspondent Edwin Winkels. Nummer 1, de veiligheid van de mensen waarborgen. 2, schade aan gebouwen, aan dorpen vermijden. Er zijn nu 8 dorpen waar die brand plaatsvindt. Het zijn meestal kleine dorpjes of afgelegen woningen. En 3 is de natuur en de brand onder controle krijgen. 3.000 tot 4.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Rode Kruis heeft op Tenerife noodopvang ingericht in sporthallen. Winkels hebben in de afgelopen maanden minder spullen verkocht. Er kwam wel meer geld binnen vanwege prijsverhogingen. Dat heeft het CBS berekend. Vooral winkels die eten en drinken verkopen zagen de verkoop teruglopen. En het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Vannacht een aantal regen- en onweersbuien. Het blijft boven de 20 graden. En morgen in de middag zon en ongeveer even warm als vandaag. ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Weg is weer vrij, de vertraging is nog wel een half uur. Een half uur vertraging ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopend Kleinpolderplein en Knopend Terbrechtseplein, 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, een file tussen Boksmeer en Kuik. 5 kilometer file geeft een kwartier vertraging. En een kwartier extra reistijd op de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de A15 en Afrit Hellevoetsluis, 3 kilometer. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me, now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Wat is er deze week in de actie? Verse courgette, 2 voor 1 euro. Zalmfilet met huid, schaal 400 gram, 7,49. En Ben & Jerry's of Hertog Minis, 2 voor 2 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Leren mediteren? Zen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. We Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En hij pleitte net voor een verbreding van de horizon van dat instituut. En dat is ook de bedoeling in de toekomst, dat ze dat daadwerkelijk gaan doen. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: de Franse politie pakte een man op die met zijn parachute waarvan afsprong? We hebben de kaartjes. We gaan naar de top. We gaan gewoon niet naar de eerste verdieping, niet naar de tweede. Maar we gaan met deze kaartjes helemaal naar de top. Ja, toevallig zelf nog vorige week geweest. Ik kwam niet verder dan de tweede verdieping. Mag niet wat die meneer heeft gedaan, maar spectaculair is het wel. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. We gaan het nu hebben over de allereerste Europese parakampioenschappen. 1500 sporters met een beperking uit 45 landen die in actie komen tijdens een van de 10 Europese kampioenschappen in Rotterdam. Nou, na bijna 2 weken is dit weekend dan het slotstuk. Een mooi moment om de balans op te maken. En bij mij is daarvoor ook aangeschoven sportjournalist Robin Wubbe, die al jaren, hij noemt zichzelf ook para-watcher, de topsport voor mensen met een beperking volgt. Nogmaals welkom Robin. Dankjewel. Dit zijn de allereerste Europese parakampioenschappen. Ooit, en ze zijn in ons eigen Rotterdam. Kun je even uitleggen wat is het en wat is de gedachte er vooral achter? Nou, je zei het zelf al, 10 kampioenschappen. Er staan 10 sporten op het programma. Die hebben tot nu toe allemaal hun eigen Europese kampioenschappen gehad, los van elkaar. Mm-hmm. In verschillende landen, op verschillende momenten. En eigenlijk het idee achter dit kampioenschap is om die sporten samen te brengen. Op één plek, zodat sporters van elkaar kunnen leren, geïnspireerd kunnen raken. Ja. Maar tegelijkertijd dat de impact van zo'n evenement ook groter is. Okay, ik ben op eerdere EK's geweest. Ja. Zeg maar van de afzonderlijke sporten bedoel van, je? Van afzonderlijke sporten. Bijvoorbeeld het EK rolstoeltennis of het EK boogschieten. Nou ja, rolstoeltennis, slecht voorbeeld, die kende tot dit jaar geen EK. Ja. Maar wel basketbal. Ja. Wielrennen, taekwondo, judo, ook allemaal afzonderlijke sporten. Sporten kennen hun eigen losse EK. En de evenementen die ik daar heb meegemaakt, ja, dan is het ergens in een klein stadje, voor weinig publiek, met weinig media-aandacht. Ja. En eigenlijk het idee achter dit evenement is meer publiek, meer media-aandacht en gewoon grotere impact maken met die sport. Ja, gewoon een groot evenement van maken. Zodat inderdaad de blik van de wereld er ook op gericht is. Klopt. Of in ieder geval van Europa in dit geval. Dan denk ik wel, je hebt toch ook de Paralympics? Klopt. Wat is het verschil eigenlijk precies? De Paralympische Spelen. Europees. Maar... Ja, dat is het grote verschil. Okay. Paralympische Spelen is natuurlijk wereldwijd. Is echt voor sporters met een handicap het allerhoogste wat er te bereiken is. Ja. En dit is een stapje ertussen eigenlijk. Ja. Amerika kent al, of Noord-Zuid-Midden-Amerika kent al zijn eigen Para-Pan-American Games. Dus eigen continentale Paralympische Spelen. Azië heeft dat ook. Mm-hmm. Afrika heeft daarvan dit jaar het eerste editie. Europa kende dat niet. Wat op zich opvallend is, want is wel de bakermat van de Paralympische sport. Ik sprak van de week de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité. Dus zeg maar de collega van Thomas Bach bij het IOC. En die zei ook van het is heel goed dat er zo'n tussenstap is. Er zijn heel veel sporters die halen nooit de Paralympische Spelen. Maar die hebben nu wel de kans om op zo'n multisportevenement toch die ervaring op te doen. Ja. En voor sporters die wel toewerken naar Paralympische Spelen is het een soort tussenstap, zodat die Paralympische Spelen uiteindelijk niet zo overweldigend zijn. Er zijn heel veel sporters die voor het eerst naar die Spelen gaan en denken, wow, wat gebeurt hier allemaal? Ja, precies. Ja, en daar heb je nu een soort tussenstapje voor. Ja. Meneer Van Dam, heeft u er iets van meegekregen van de Europese parakampioenschappen? Zeker. Mijn oog viel op enorme advertenties in kranten vorige week, waar het geëtaleerd werd. Mm-hmm. En ik weet van het bestaan. Maar kijkt u er ook naar? Volgt u het ook een beetje of dat niet? Nou, ik ben de gebieden eerlijkheid te zeggen, ik ga wel eens naar ADO Den Haag, maar verder deelnemen aan publieks evenementen rond sportwedstrijden is niet helemaal wat ik doe. Dus ik ben hier niet geweest. Maar ja, weet je, ik vind het gewoon heel waardevol dat mensen dat er voor deze groep mensen, het zal vast geen groep zijn, maar als ik zo even mag duiden, mm-hmm. Ja, dat, kijk, er zijn ook voor mensen die geen handicap hebben, zijn ook Europese kampioenschappen. Ja, zeker. Ja. En zijn allerlei wedstrijden op tussenniveaus voordat je bij de Olympische categorie komt. Dus ja. Het lijkt mij heel inclusief dat dit dan ook gebeurt. Ja. Meer aandacht voor de para-topsport. Waarom is dat nodig? Of laat ik eerst vragen, is het gelukt, denk je? Als je deze twee weken ziet. De vraag waarom is het nodig, daar moet ik nog even goed over nadenken. Maar okay. Is het gelukt? Ja. Als ik het inderdaad vergelijk met andere EK's en WK's van individuele sporten waar ik geweest ben, dan is het gelukt. Ik stond enorm te kijken. Vooraf was ik ook sceptisch is misschien overdreven, maar wel. Ik moet het nog maar zien. En op dag 2 was ik bij boccia. Dat is een, om dat even te duiden, een mixsport. Vergelijkbaar, de bondscoach die geeft me een schop onder mijn kont als ik dit zeg. Maar vergelijkbaar met Jeu de Boel. Ja, even voor het beeld. Ja. En daar was de tribune zat vol. De persruimte, pers uit Turkije, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland. Dus is het gelukt? Ja. Ja, ja. Volg jij deze sporten al jaren? Hè? Ik zeg er even bij, je hebt zelf geen beperking. Nee. Waarom heb je je zo gefocust op die parasporten? Nou, op een gegeven moment ben ik als freelancer aan de slag gegaan, als freelance journalist. Mm-hmm. Werkte ik bij een aantal kranten bij mij in de regio, in de buurt van Nijmegen. En dan kom je wel eens toevallig zo'n sport er tegen. Ik geloof dat in aanloop. Beetje in aanloop naar de Paralympische Spelen in 2012. En dan heb je een gesprek. En op een gegeven moment. Ik kwam er wel achter dat het is gewoon serieuze sport. En er gebeurt van alles. En ze hebben EK's, WK's, World Cups. Trainen fulltime. En dan kom je in die gesprekken. Kwam ik erop van. Waarom hoor je hier nooit wat over? Ja. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, als niemand het doet. Dan doe ik het maar. Ja, gewoon belangrijk dat ook dit de waardering krijgt die het verdient. Nou, ik vond het wel interessant omdat het een totaal onbekende wereld was. Ja. Niet eens zozeer omdat het ging om een handicap of wat dan ook. Maar meer, het is een totaal onbekende wereld. En dan merk je een beetje van wat gebeurt er allemaal in. Ja. En toen ben ik gewoon mensen gaan bellen. Ja. En mailen van, god, mag ik eens langskomen? Wil je eens vertellen? Ja, de deuren gingen wagenwijd open. Mm-hmm. Ja, die wil was er. Maar wat maakt die wereld zo anders dan eigenlijk? Ja, het zijn mensen met een beperking. Ik weet niet of het anders is. Mm. Ik weet niet of het anders is. Ik heb het nooit. Ik merk dat veel mensen. Het is heel generaliserend. Het vooral benaderen van. Hey, het zijn sporters met een handicap. Ja. En ik heb het toch op de een of andere manier. En ik weet niet waarom. Altijd gezien als sport. Ja. Heel veel mensen zeggen ook tegen me, goh, ik snap die sport niet. Of ik snap niet hoe dat zit met die handicaps en waarom de een wel tegen de ander mag. En, mm-hmm. Want alle sporters worden geclassificeerd om de sport in ieder geval niet te laten bepalen door de handicap. Ja. Maar ik, ja, ja. Van veel sporters weet ik niet eens wat precies hun handicap is. Nee. Je noemde het net al even, boccia. Ja. Dat staat normaal niet bepaald in de schijnwerpers. Nee. In Rotterdam, op het Schouwburgplein, zaten de tribunes wel vol. Hè? En er werden direct 3 gouden medailles gewonnen. Verslaggever Thomas Schuurman ging bij 2 van hen op bezoek. Marco Dekker, goud in het mixteam. En Chantal van Engelen, ook goud met het mixteam. En daarnaast ook individueel goud. Nou, boccia is een soort jeu de boel, lijkt op petang, maar dan is het zeg maar met rode en blauwe ballen. Hoewel het een tactisch spelletje is, zijn de principes niet al te moeilijk. Open lijn zeg maar naar de jack. Ik zie de jack helemaal. Vrij. Ik kan nu wel vrij naar de jack toe. Ga ik blokken op de jack. Wordt gespeeld in 4 ends. In elk end krijg je 6 ballen. Het is rood tegen blauw. Er is ook een witte jack, een witte bal. En wie het dichtstbij ligt, ja, die heeft het punt. En wie in die 4 ends de meeste punten pakt, die heeft dan gewonnen. En het belangrijkste verschil met jeu de boel is dat de ballen zachter zijn en ook een stukje lichter. In het appartement van Marco gaan we het zelf ook maar eens proberen. Mooi. Ja, mooi. Nou, die is meteen tegenaan. Ja, dat is een plakbal. Oh, dat heet een plakbal als die tegen de witte jack aan ligt. Sorry? Een blokbal. Nog één keer? Een blokbal. Blok, oké. Okay. Maar we hebben hier natuurlijk ook te maken met een kampioen. Hè? Ik bedoel, niet alleen met het mixdubbel, maar ook individueel. Europees kampioen geworden, Chantal. Ja, lekker. Chantal is Europees kampioen. Ik kan daar wel goed mee omgaan met de druk en de spanning als het publiek is. Ja, je bent een coole kikker. Ja. Jullie zijn het niet echt gewend om voor publiek te spelen, zeker niet voor eigen publiek. Hoe was dat? Allemaal Nederlandse fans? Maar dat was heel erg bijzonder en heel erg leuk om daarvoor te spelen. Ja? Ja. Nou, dan is Marco naar me toe gekomen, want ja, dan moet natuurlijk ook een... beginnen. Ja, mag ik de witte jack gooien? Die is net zo groot als de andere bal, hè? Ook die kant afgeblokt. Dan ga ik... Ja, ik kan hem nu in het hok aan, hè? Zo was er dit weekend ook de Europese titel, hè, in het gemixte team. After a great match and a big botcher clash, it's now time to celebrate the gold medal with our national anthem. Als het spannend wordt, dan raak ik een beetje gespannen en dan doen mijn spieren niet zo goed meer wat ik wil. Marco, jij hebt ook een bijnaam. The Story. Omdat ik heel veel pijn ga. Omdat je bent de babbelaar, hè? Ik ben heel graag de kletter. Dus ja. Toen... Ja, die moet je wel bij hebben, toch? Ja, Chantal is de machine. De machine. En ik ben de story, omdat ik zelf praat. Keurig. De moeder van Chantal zit er ook bij. Voor ons is het natuurlijk ook geweldig. Ja. Ja. Ze zijn het eigenlijk niet gewend, hè? Voor zoveel mensen hun kunsten te laten zien, hun sport te beoefenen. Hoe was dat voor u? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, want we zaten midden in Rotterdam en op het Schouwburgplein. En daar was zoveel winkelend publiek. En dat trok natuurlijk wel bekijks. En dan kwamen er ook mensen uit het winkelend publiek die kwamen kijken. En dan moesten we dan allemaal uitleggen, wat is dat dan voor sport? En want niemand had er, tenminste heel veel mensen hadden er nog nooit van gehoord. Dus dat was echt heel bijzonder. Bij Boccia pakte dit toernooi dus goed uit. Successen. Robin, wat vinden de sporters eigenlijk... want we hoorden net Marco en Chantal... wat vinden de sporters even in bredere zin eigenlijk zelf... van die extra aandacht? Ja, mooi. Dat is de positieve kant. Aan de andere kant, zeker nou ja, de kleinere sporten... laat ik ze zomaar even noemen... geeft het ook wel stress of geeft het wel spanning? Ja. Nou ja, Boccia is daar misschien wel een voorbeeld van. Nee, dat is een slecht voorbeeld, sorry. Boccia is geen voorbeeld daarvan. Boccia is inmiddels gewoon een grote sport. Ja. Maar bijvoorbeeld badminton, goalbal. Ik sprak de coach van de goalbal. Goalbal is een sport voor mensen met een visuele beperking. Mm-hmm. En ik sprak de coach na afloop. Ze verloren de eerste wedstrijd met 9-1 van Frankrijk. Ik zei, wat gebeurt hier? Ze zei, ja, gewoon spanning. Oh ja? Die jongens komen voor het eerst op zo'n groot evenement. En dan is gewoon de focus even weg. Ja. Ja. Ondanks dat ze er dus niks van zien. Hè? Dat is dan ook nog even dat ik denk... oh, je ziet helemaal niet wat hier allemaal is. Ja. Maar je voelt het dus blijkbaar wel... ja, die extra spanning. Ja. En dan was er ook nog een judoka die enigszins overvallen werd. Die had precies hetzelfde inderdaad. Dus ook, judo is ook voor mensen met een visuele beperking. En die had precies hetzelfde. Die kwam die hal in of de tatami op. En die hoort mensen zijn naam roepen. Mensen applaudisseren, juichen en nou ja, binnen 8 seconden lag hij op zijn rug. Ach. Gelukkig mocht hij via de herkansingen nog een poging doen. Maar toen miste hij net het brons. Maar die eerste wedstrijd was dus helemaal... Ook wel begrijpelijk. Wow, wat gebeurt hier? Ja, ja. Wordt het met die toegenomen aandacht, die er wel degelijk is... Ja. Ook commercieel misschien interessanter op de een of andere manier? Ik kan me voorstellen dat daar wel behoefte aan is, toch? Kan ik me wel voorstellen, ja. Ja. Ja. Heb jij het idee dat dat aan de hand is? Of dat nou, dat een ontwikkeling is? Ja, ik denk met de grotere sporten, rolstoeltennis, rolstoelbasketbal... zie je dat wel al meer. Ik bedoel, we hebben nog niet boccia-spelers in een commercial of nee. Op billboards. Maar ja, wie weet. Ja. Het toernooi zit er nu bijna op. Hè? Ja. En qua aandacht is het toernooi heeft wel wat teweeg gebracht in ieder geval. Kun je wat dat betreft een Nederlandse inbreng... wat kun je over de sportieve prestaties zeggen? Als we even kijken naar de medaillespiegel. ik denk dat er gepresteerd is op niveau. Tot nu toe. Ik bedoel, de basketballers moeten nog, zowel de vrouwen als de mannen, moeten nog. Vrouwen spelen vanavond de finale. De mannen spelen morgen helaas om het brons. Mm-hmm. De wielrenners zijn nog de komende dagen in actie. Maar ik denk dat alle sporten tot nu toe op niveau hebben gepresteerd of daarboven. Boccia. Drie gouden medailles. Ja, het zijn de eerste gouden medailles die ooit door Nederlandse boccia-spelers gewonnen zijn. De judoka heeft uiteindelijk een gouden medaille gewonnen in het teamtoernooi. En de rest, ja, ik denk dat... boogschieten ook nog, toch maar even noemen. Ja. Die strijden zaterdag ineens om het brons op het EK. Ja. Ook nog nooit gebeurd. Ja. Dus goed. Ik denk dat er goed gepresteerd is. Goed gepresteerd en nog spanning genoeg. Want het duurt nog tot en met zondag. En we gaan het zien dan aan het eind. Dank je wel. Graag gedaan. Ik ga zo weer naar Rotterdam. Precies. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze vrijdag met Willem Stegeman uit Dieren. Goedemorgen, welkom. Even kijken, 45 punten hadden wij neergezet door Rob Dekker. Zijn er neergezet door Rob Dekker, moet ik zeggen, uit Zaandam. U bent 68 jaar oud en u geeft rondleidingen in het museum Huis Doorn. Klopt. Dat is waar keizer... Toch? Zo is het, ja. Heeft hij 21 jaar gewoond. Ja, precies, ja. Ja. Wat is het een fun fact over keizer Wilhelm? Een fun fact over keizer Wilhelm? Oh, die vind ik wel lastig. Want het was allemaal niet zo heel erg leuk. Waar verheugt hij zich elke keer weer op om dat te vertellen? Zonder nou een heel verhaal. Oké, waar verheug ik me op om dat weer te vertellen? Ik vind het lastig. Ja, ik vind het een lastige vraag. Pak hem even, misschien komt hij straks nog boven. Dan gaan wij intussen gewoon lekker die quiz spelen. Prima. Komt hij aan. Wat betalen we hiervoor tegenwoordig? €5, denk ik. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder spullen verkocht. Ze hebben nog steeds hele goede klanten. Hey, ik heb het gevoel dat ik besodemieterd word. Weer duurder. Het is alleen maar duurder geworden. Het CBS heeft de cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Vraag 1. Winkeliers verkopen minder, maar zien de omzet groeien. En dat komt door wat? Inflatie. Ja, de prijsverhoging, ja. Het CBS zag trouwens wel meer faillissementen. Vraag 2. In welke sector is de omzet in het tweede kwartaal het allerhoogst? Ik denk de supermarkten. Ja, de voedingsmiddelensector. Okay. Ik denk dat dat goed is, de supermarkten. In die sector groeide de omzet namelijk met bijna 10%, terwijl het aantal verkochte producten met 3% daalde. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment iedere dag weer. Dus luister even hiernaar eerst. Op Hawaii loopt het dodental door de verwoestende bosbranden nog altijd op. Oh my god, look at the harbor. Veel bewoners van de getroffen stad Lahaina hebben grote moeite om hun leven weer op te pakken. Oh my god. Er is veel kritiek op de manier waarop de dienst omgaat met de hevige natuurbranden op het eiland. Vraag 3. De hulpverlening op het eiland is een nieuwe fase ingegaan. Maar na stevige kritiek is nu wie opgestapt? Ja, hij begint met een M. Dat was de man die verantwoordelijk is voor die hulpdiensten. Miney of iets dergelijks. Ja. We willen de functie weten, dus dan zegt u... De man die verantwoordelijk is voor de hulpverlening. Ja, het hoofd van de rampenbestrijding. Ja. Oké, we vinden hem goed. Zelf zegt het hoofd van die rampenbestrijding trouwens, Herman Andaya heet hij... dat hij vertrekt vanwege gezondheidsredenen. Vraag 4. Kritiek is gegroeid nadat wat niet was gebeurd bij de brand. Weet ik niet. Het sirenesysteem of waarschuwingssysteem is niet afgegaan. En bewoners zeggen dat ze nauwelijks zijn gewaarschuwd voor de ramp. Andaya zei gisteren nog geen spijt te hebben van het niet laten afgaan van sirenes. Volgens hem zijn die sirenes voornamelijk een waarschuwing voor tsunamis. Goed. Vraag 5. Daarin een fragment. En de vraag is even, wie is hier aan het woord? We moeten goed kijken wat die koopkrachtcijfers zijn. Wat dat doet voor de mensen in Nederland. En dan vervolgens hoe we dat kunnen financieren. En wat mij betreft liggen alle opties op tafel. Ja, dit is een minister, één van de twee. Het is niet Carola Schouten, maar de andere. Daar weet ik de naam even niet van. Nee, echt niet? Niet Adriaanse. Roep gewoon wat. Adriaanse. Nee, het is die derde, Karien van Gennep. Kijk. Ja, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... reageerde gisteren op het bericht van het CPB, Centraal Planbureau... dat veel mensen in armoede dreigen te komen als de regering niet ingrijpt. Vraag 6. Vandaag komen Van Gennep en haar collega's... voor het eerst sinds het zomerreces bij elkaar in de ministerraad. Ondanks dat ze demissionair zijn, moeten ze binnen enkele weken overeenstemmen... bereiken over wat? Over de begroting. Zeker de Rijksbegroting. Ja, en die wordt gepresenteerd op Prinsjesdag natuurlijk. En dat is al over ruim 4 weken. Normaal hebben ministers daar in de zomer veel contacten over. Maar door de val van het kabinet is dat een beetje niet zo gebeurd. Eigenlijk gewoon. In vraag 7 zoeken wij een onderwerp uit de actualiteit. Dus iets dat speelt in het nieuws. De vraag is dus hier, wat bedoelen we? Daar krijgt u hints over, kritische aanwijzingen. Denk even goed na voordat u wat roept. Want als u eenmaal iets heeft gezegd, dan kunt u niet meer terug. Dan komt hij aan. Waar gaat dit over? 4. Ik ontvang weer veel Bravo dit jaar. 3. Want met mijn programma lok ik heel wat mensen uit de tent. 2. Zo'n 65.000 mensen hebben een speciale band met mij. Lowlands. Zou het? Ik zie nadenkende blikken bij de andere twee gasten aan tafel. Voor één punt is de aanwijzing: ik open vandaag officieel mijn festivaldeuren in Biddinghuizen. Nee. En inderdaad, dan komen wij terecht op Lowlands. Een factor van 6 na deze eerste ronde. Nou, daar is helemaal niks mis mee. Want u heeft maar 8 vragen nodig. Goede antwoorden op 8 vragen. Om uiteindelijk met de overwinning ervan door te gaan. Dus dat is haalbare kaart. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken in de praktijk. De Nationale Nieuwsquiz. President Biden heeft een historisch overleg met de leiders van Japan en welk land? Zuid-Korea. Dat is goed. Wie scoorde tijdens zijn Europese debuut voor AZ tegen Santa Coloma? Van Bommel. Ja, zeker. Wat mogen Nederland en Denemarken nu van de Verenigde Staten leveren aan Oekraïne? F-16's. Zeker. Welke voormalige Formule 1-coureur eist miljoenen voor het mislopen van de wereldtitel in 2008? Massa. Dat is ook goed. Een recordaantal van hoeveel bestelauto's rijdt er rond in Nederland? Geen idee. 1 miljoen maar liefst. Welke winkelketen stopt stapsgewijs met leveranciers in Myanmar na misstanden in een fabriek? Is dat H&M? Het is H&M. Een Britse zonnebloemkweker wil dat mensen waarmee stoppen als ze zijn bloemenveld bezoeken. Roken. Wonderlijke behoefte. Naakt poseren. Okay. Voetballer Eiting zat gisteravond tegenover FC Volendam in de rechtszaal omdat hij wil vertrekken naar welke club? FC Twente. FC Twente is goed. Het ammoniaklek op een industrieterrein in welke plaats is gedicht? Geleen. Geleen is goed. KPN lanceert vanaf maandag een zender die 24 uur per dag wat uitzendt? Sport. Vrouwensport. Welk land verhoogt het dreigingsniveau na koraanverbrandingen? Zweden. Zweden is ook goed. Eens eventjes kijken. De vraag is dan natuurlijk altijd, is het gelukt of niet? Ik denk het niet. Maar... Meneer Van Dam heeft volgens mij mee zitten strepen. 8. 8 vragen goed. Kijk. En dat was nou precies wat we nodig hadden. Daarmee heeft u dus 48 punten. Ja. En dat is 3 punten meer dan Rob Dekker uit Zaandam. Meneer Dekker, helaas. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Bent u ontroostbaar of gaat het wel? Ja, gaat wel hoor. Ik weet het wel. Ja. Nou, kom bij van deze klap. En ik feliciteer dus Willem Stegeman met deze overwinning. Ja. Wat gaat u doen met de 100 euro? Nou, ik heb een zoon die is op wereldreis op de fiets. Ja. En die gaat naar Vietnam fietsen. En die nadert Istanbul. Okay. En ik heb plannen om, als dat allemaal kloppen kan, om daar een paar dagen heen te gaan. Om nog te ontmoeten. Oh, ja. Ja, ik ga met vliegtuig. Oh, u gaat met vliegtuig. Hij heeft een voorsprong van 3 maanden al. Oh, dus, ja, nee, dat hou ik niet in. Ik dacht, die stuurt af en toe een ticket. Ja. Ja. Dan kun je mooi die 100 euro Hij heeft zelf heel goed gespaard. Oké, nou, heel goed. Hartelijk dank voor uw deelname. Ik dank ook uiteraard onze spraakmaker van vanochtend, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Chris van Dam. Gaan jullie dat lek bij Gemelot in Geleen nog onderzoeken? We gaan eerst kijken of het, of het een verplicht nummer is of niet. Dus eerst de feiten en dan een oordeel of we het wel of niet gaan onderzoeken. Hè, wat een antwoord weer. Hè? Voor formeel antwoord. Nou, ik doe het ervoor. Robin Wubbe, hartelijk dank. En zometeen natuurlijk Sven op 1 de zomereditie met Thomas van Groningen. Ja, goedemorgen. Ik heb Mart Kruijf de gast. Van KRO en CRV. NPO Radio 1.